الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھی اچھی نیتیں بڑھا لیجئے. اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک لیتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا، نماز عصر کا انتظار کروں گا، از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا. ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگ گیا صبر کر لوں گا، کسی کو گھورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا. موقع کی مناسبت سے عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1435 سنہ ہجری کے رمضان المبارک کا آج تیسرا روزہ ہے. نماز زہر ادا کر کے عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز میں جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا، اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں لاہور اندرون شہر سے بول رہا ہوں، عثمان پاشا میرا نام ہے. اس میں کہ میں پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہوں، لیکن مجھے بہت بہت عجیب و غریب خیالات آتے ہیں، اور نماز چھوڑنے کو دل نہیں کرتا اور نہ میں چھوڑنا چاہتا ہوں، لیکن ان خیالات سے بچنا چاہتا ہوں اور اللہ کی راہ پہ چلنا چاہتا ہوں. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مریض جو ہوتا ہے اس کو دوا تو اچھی نہیں لگتی، کئی صورتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں غذا بھی اچھی نہیں لگتی، منہ کڑوا ہو جاتا ہے اور جی متلاتا ہے، دل نہیں کرتا، لیکن وہ زندہ رہنے کے لیے غذا کا استعمال کرتا ہی ہے. پھر آہستہ آہستہ جب مرض اس کا دور ہو جاتا ہے تو اس کو غذا اچھی لگتی ہے. اسی پر آپ یعنی کہ غور فرمائیں. اور ہر ایک اس پر غور کرے کہ ہمارا عبادت میں دل کیوں نہیں لگتا. تو اس کی وجہ کہیں یہ تو نہیں کہ ہمارا ہم گناہوں کے مریض ہیں, اس لیے مطلب اس طرح کی کیفیت ہے کہ عبادت کو جی نہیں چاہتا, مر مر مر مر کے ہم عبادت کرتے ہیں, نماز بھی بس پڑھ لیتے ہیں باقی دل لگتا نہیں ہے, نہ نماز میں دل لگتا ہے, نہ کچھ پڑھنے پڑھانے میں, نہ ذکر و اذکار میں, نہ دین کی باتیں سننے میں. اب دیکھیے ایک تعداد اعتکاب میں آئی ہے لیکن توجہ نہیں ہے, سین میں گھوم پھر رہے ہیں اور اپنے اس میں مست ہیں. خیر اس میں باز تو ہوں گے جن کو جو ضروری ہوا, لیکن ہر ایک اپنے اوپر غور کرے کہ وہ کیوں سننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ایک تعداد ہوتی ہے کہ جن کو دل نہیں کرتا, اکتاہٹ ہوتی ہے, بوریت جس کو ہم بولتے ہیں وہ ہوتی ہے. تو یہ کہ دل بھی سخت ہو گیا, ایسے اسباب ہیں کہ جس سے دل سخت ہو جاتا ہے, دل سخت ہو گیا عبادت میں دل نہیں لگتا. تو اس کے لیے جس طرح مریض غذا نہیں چھوڑتا کہ اس کو زندہ رہنا ہوتا ہے, اسی لیے عبادت ترک نہیں کرنی چاہیے. دل لگے نہ لگے عبادت کیے جائے بندہ, تو ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ عز و جل عبادت میں دل بھی لگ جائے گا. تو عبادت صرف لذت کے لیے نہیں کی جاتی, عبادت اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے, خوشنودی کے لیے کی جاتی ہے. تو ہمیں ہمارا مقصود اللہ کی رضا ہو, نہ کہ حصول لذت کہ ہم کو مزہ آئے تو ہم نماز پڑھیں, مزہ نہیں آتا اس لیے چھوڑ دیا, تو ایسا نہ ہو. اللہ تعالی راضی ہو جائے گا تو سب کچھ ہو جائے گا. اور عبادت میں دل نہیں لگتا اس کا مطلب یہ بھی ہرگز نہیں کہ اللہ تعالی ہم سے ناراض ہے. ہمیں اپنی مطلب نے اپنے رب سے حسن ظن رکھتے ہوئے عبادت کو جاری رکھنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام گلزیب حسین ہے اور میرا تعلق میرپور کشمیر سے ہے. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ بات کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کیا یا جو کچھ بھی بنایا یا میرے پاس جو کچھ ہے یہ میں نے اپنے بل بوتے پر کیا ہے, تو کیا یہ کہنا صحیح ہے یا نہیں؟ یہ بعض اوقات اس میں خود پسندی کا معاملہ ہوتا ہے کہ رب کی طرف اگر توجہ نہیں رہتی کہ میں نے کیا ہے, خود پسندی یہ ہوتی ہے کہ فلاں کام میں نے کیا ہے اور اس کے زوال سے وہ بے خبر ہو جائے کہ اللہ تعالی اس کو واپس لے سکتا ہے جو اس نے مجھے دیا ہے. تو ہے یہ مطلب خود پسندی کی طرف یہ جملہ جا رہا ہے, عجب اس کو بولتے ہیں, کہ مطلب میں نے فلاں کیا, میں نے یوں کیا, میں نے یوں کیا. یہ ایسا مرض ہے کہ یہ یوں سمجھیں کہ کیڑی سے لے کر ہاتھی تک کے اندر ہوتا ہے. ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں اپنے اپنے فیلڈ میں یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کیا, یعنی چھوٹے سے بچے کو بھی دیکھا گیا ہے. چھوٹا بچہ جب یعنی کسی کو دھکا مارتا ہے بڑے کو, اور بڑا وہی کھیل کھیل میں اس کو خوش کرنے کے لیے جان بوجھ کر گرتا ہے, تو وہ چھوٹا بچہ یوں کہتا ہے کہ میں نے مطلب اس کو پھینک دیا. یہ عام طور پہ ہوتا ہے. ہے یہ مذموم بری بات ہے, بلکہ اگر خود پسندی پائی گئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف بالکل اس کی توجہ ہی نہیں اور یہ سمجھتا کہ سب کچھ میں نے کیا اور اب یہ مطلب کوئی مجھ سے یہ کسبل اور میرا یہ فن چھین بھی نہیں سکتا, نہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی کہ اس کو تو بہرحال یہ کہ اگر خود پسندی کی تعریف پائی گئی تو یہ بہت مذموم ہے. ایک حدیث پاک کے مطابق خود پسندی جو ہے وہ 70 سال کے اعمال کو برباد کرتی ہے, تو اس سے بچنا چاہیے. اور میں نے اس کہا نہیں, کیڑی سے لے کر ہاتھی تک میں یہ مرض ہوتا ہے. اس کی تفصیلی معلومات چاہیں آپ تو احیاء العلوم میں بھی اس کا مضمون موجود ہے, اور ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا تھا بعض شیطان کے بعض ہتھیار, اس میں بھی یہ ہے. خود پسندی بھی ایک ہتھیار ہے, اور شیطان کے بعض ہتھیار یہ رسالہ ایسا ہے کہ گھول کر پی لینا چاہیے. انہیں مبالغہ کر رہا ہوں کہ یہ ہر ایک کو پڑھنا چاہیے. شیطان کے ایسے ایسے وار آپ پر آشکار ہوں گے, ظاہر ہوں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے. اور یہ اس میں ان بیماریوں کا یعنی ان شیطان کے ہتھیاروں کا تذکرہ ہے کہ جو عموماً مسلمانوں میں پائے جا رہے ہیں. تو یہ مکتبۃ المدینہ سے اللہ کرے آپ کو مل جائے, تو مل جائے تو آپ کی خوش نصیبی ہوگی. بہت ہی کام کا رسالہ ہے. اس رسالے میں اخلاص کی تعریفات اور بہت سارے مدنی پھول. شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا یہ ایک مکتوب ہے جو رسالے کی صورت میں, یعنی لیٹر ہے جو رسالے کی صورت میں مکتبۃ المدینہ نے اسے نوک پلک سوار کر اس کو جاری کیا ہے. الحمدللہ عز و جل شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے رسائل کتب www.amirealisunnat.net کے ذریعے ڈاؤن لوڈ بھی کیے جا سکتے ہیں. 52 صفحات کا یہ رسالہ مکتبے پر اللہ کرے ہوگا تو آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. بابا یہ بھی ایران میں فرما دیں کہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سیلف میڈ, مطلب یہ کہ باپ نے اپنے بیٹے کو دکان کروا دی یا وہ نوکری دلوا دی, اس طرح کچھ باپ نے ہیلپ کی یا بڑے بھائی نے ہیلپ کی, پھر اس کو اپنے قدموں پہ کھڑا کر دیا. ایک یہ آدمی خود ٹھوکریں کھا گا کہ آگے بڑھ کر اس نے اپنا روزگار کا انتظام کیا یا اپنی دکان بنائی, تو ایسے شخص کے لیے سیلف میڈ کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ از خود اس نے اپنا ترقی بنائی, تو یہ استعمال کرنا بھی خود پسندی میں آئے گا. اللہ تعالیٰ کی طرف نظر رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ طاقت دی اور وہ جب تک چاہے گا میرے پاس یہ رہے گی, اور جب وہ چاہے گا تو یہ واپس چلی جائے گی. میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے, یہ سب رب کی عطا ہے. لیکن اس کی طرف میں نے کہا نا, وہ توجہ بڑے بڑوں کی طرف ہی ہوتی. مذہبی لوگ بھی میں نے یوں کیا, میں نے یوں کیا, میں نے یوں کیا, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کام کیا, میں نے دعوت اسلامی نے اتنا کام کیا, اس کو ماحول میں لایا, اس کو مدنی ماحول میں لایا, آج میرے سامنے آنکھیں دکھاتے, آج مجھے تڑیاں دیتے ہیں, میری مانتے نہیں ہیں, میں نے تو یہ تو مطلب بے نمازی تھا, میں نے اس کو نمازی بنایا, میں نے اس کو فیضان مدینہ کا رستہ دکھایا, میں نے مشورہ دیا, میں نے اس کو گھر پہ جا جا کر کنوینس کیا, جب تو یہ اعتقاد میں آیا اور اب مطلب بڑا نیک بن گیا, مجھے جواب نہیں دیتا. یعنی یہ اتنا عام ہے اس طرح کی باتیں کہ جس سے یہ تو مذہبی لوگوں کا ابتلا بھی بہت ہے اس میں. یعنی کہ وہ مائک پر آئے گا تو وہ اپنے مطلب طرح طرح سے مطلب احسان تو اگر جتانے کا معمول عام ہے کہ میرا 2 دن سے گلا خراب تھا اور یہ تو آصف بھائی کے خلوص کا نتیجہ ہے, انہوں نے حکم فرمایا تو میں حاضر ہو گیا, فقیر حاضر ہو گیا, ورنہ یہ مرض تھا وہ مرض تھا. بھائی کام کی بات کرنا یار, جس سے ہم کو کچھ سیکھنے کو ملے. یہی نعت خوان آئے گا تو میں نے یہ میرا پروگرام تھا, میری یہ محفل تھی, تو وہ بس سعید بھائی تشریف لے آئے, بڑے کرم فرمائے میرے, میں ان کو منع نہیں کر سکا تو 2 پروگرام کینسل کر کے میں حاضر ہو گیا ہوں. حالانکہ گلا بھی بیٹھا ہوا تھا اور وہ چھوٹا بچہ ذرا بیمار تھا تو وہ رات سویا بھی نہیں تھا کہ اب سعید بھائی کو کیسے منع کروں گا, تو اس لیے میں آ گیا. یا آپ حاضرین کا عشق رسول مجھے کھینچ لایا. اب وہ مطلب کتنی دیر تک اپنے فضائل بیان کرے گا, لوگ شاید گھڑیاں دیکھیں اب یار کچھ بول رہے ہیں, جس سے ہم کو کچھ حاصل ہو. تو یہ نعت خوان بھی ادا کرتے ہیں اور بہرحال ہر طبقے میں میں نے ڈر لگتا ہے مجھے کچھ بولتے ہوئے, ہر طبقے میں اس طرح کے امراض ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. امید ہے دعوت اسلامی کے مبلغین ایسا نہیں کرتے ہوں گے, کم از کم آپ نے مجھ سے اس طرح کے وہ نخرے نہیں سنے ہوں گے. آگے بیٹھ جاتا ہوں. اب مجھے یہاں درد ہوتا ہے اور مجھے یوں درد ہوتا ہے اور آج نیند پوری نہیں ہوئی اور آج وہ یوں تھا تو کروٹوں میں وقت گزارا. یہ بولنے سے مجھے آپ نے دینا کیا ہے؟ اگر میں ایسی باتیں کروں گا سوائے بوریت کے میں نے آپ کو دینا کیا ہے؟ اس سے بہتر ہے کہ میں کہہ دوں صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, تو یہ کام ثواب کا اگر یہ کہہ کر میں درود شریف پڑھا لوں تو. خیر میں نے اس سے پہلے جو باتیں عرض کی وہ تو اصلاح کے لیے تھی, اگر آپ میں سے کوئی ایسا کہتا ہو تو نہ کہا کرے, کام کی بات کرے. بس احسان جتانے کی ایک عادت ہے, یہ احسان جتانے کی انداز ہے ایک طرح کے, کہ وہ جیسے آیا ہے بیان کرنے کے لیے تو احسان جتا رہے, تو کوئی کچھ نہ دے خدمت نہ کرے لفٹ نہ کرے تو الگ مسائل. محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کہیں جلسے میں تشریف لے گئے بیان فرمانے کے لیے, تو وہاں بیان کے بعد وہ جنہوں نے بیان کے لیے آپ کو بلایا تھا انہوں نے کوئی نذرانہ وغیرہ نہیں دیا, خدمت نہیں کی. تو آپ کے ساتھ جو صاحب تھے وہ بڑبڑانے لگے کہ بڑے مطلب رکھے لوگ ہیں, اس طرح کے یہ اتنی دور سے ہم آئے آپ تشریف لے آئے اتنی دور سے کوئی خدمت نہیں کی آپ کی. تو محدث اعظم پاکستان علیہ رحمت المنان نے اس کو چپ کراتے ہوئے فرمایا کہ بھائی ان کی یہ خدمت کم ہے, جو کام مجھے کرنا چاہیے کہ میں انتظام کرتا ہوں, کیونکہ میرا کام ہے نیکی کی دعوت دینا امر بالمعروف کرنا, جو میرا کام تھا کہ میں انتظام کرتا لوگوں کو جمع کرتا اور میں بیان کرتا, یہ سارے کام تو ان لوگوں نے کر دیے میرے, انہوں نے میرے لیے منچ لگایا, میرے لیے مائک کا انتظام کیا, لائٹنگ کا انتظام کیا, لوگوں کو اعلانات کر کے جمع کیا, میں نے کیا کام کیا؟ میں نے تو خالی مائک پہ بولا ہی ہے نا, میں نے کیا کام کیا؟ میرا کام تو ان لوگوں نے کر دیا کہ میرے لیے لوگ جمع کر کے دیا. کتنی پیاری بات ہے اور کتنا سیکھنے کی بات ہے. اب میں متاڑی کروں میرے کو مطلب یوں کرتے ہیں, میرے ساتھ یہ سلوک کیا, مجھے پانی تک نہیں پوچھا, میں مطلب یعنی کہ رکشے میں بیٹھنا پسند نہیں کرتا, اس کے شور کی آواز آتی ہے, لے رکشے میں لیا ہے, میرے لیے کار بھی نہیں بھیجی. اب یہ اس طرح بولنے سے لوگ سن تو لیں گے لیکن دل سے عقیدت نکل جائے گی اور یہ بہت بری باتیں, بہت ہی ناپسندیدہ باتیں. اللہ ہم کو عاجزی نصیب فرمائے, میرے اعلیٰ حضرت کا صدقہ نصیب فرمائے. ایک چھوٹا سا بچہ حاضر بارگاہ اعلیٰ حضرت ہوا اور یہ جھولی سمٹی ہوئی تھی, اس نے جھولی پکڑ رکھی تھی, وہ جیسے نہیں وہ قمیض کے دامن اٹھا کر کچھ اس میں رکھتے ہیں, تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو اس نے کہا کہ آپ ہمارے گھر چلیے, ہماری امی نے آپ کو کھانے کی دعوت دی ہے. تو آپ نے فرمایا بیٹا کیا کھلائیں گے؟ اس نے جھولی دکھا دی, میں یہ دال لایا ہوں یہ کھلاؤں گا. تو وہ دال اعلی حضرت کے مزاج کے موافق نہیں تھی. ہم میں سے بہت سو شکوا ہوگا کہ یار ہم کو چاول نہیں چلتے, کوئی بولتا ہوگا روٹی نہیں چلتی, تو اعلی حضرت کو یہ دال جو اس نے دکھائی وہ موافق نہیں تھی طبیعت کے. اس کے باوجود اعلی حضرت نے فرمایا کہ جو وقت بعد اٹھا کہ بھائی فلاں وقت تو بھائی ٹھیک ہے مجھے لے جانا, تو پھر وہ بچہ آ گیا اور اعلی حضرت کو لے گیا. غریب گھرانہ تھا, وہی دال اعلی حضرت نے مزے لے لے کر بولے کھائی اس کو, تو تشریف لے آئے. اگر ہم جیسوں کو اس طرح بچہ دعوت دینے آئے تو بچہ بھیج دیا, یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ کوئی احترام ہے؟ یہ کوئی ادب ہے؟ ہم تو ہزار باتیں سنا دیں اور بچے کو جھاڑ کے بھگا دیں, لیکن یہ اعلیٰ حضرت ہے جب ہی تو ان کو مانتے. فیضان رضا جب ہی تو نعرے لگاتے ہیں یہ کہ اعلیٰ حضرت ایسے تھے. ہم کو ایسے بننے کی کوشش کر رہا ہے, پھونک پھاڑ والا, اڑیل اور مطلب اس طرح جھاڑنے والا, خود پسندی اور عجب اور لوگوں پر احسان رکھنے والا نہیں بننا, بلکہ ہم کو تواضع اور عاجزی کا پیکر بننا ہے اور نیکی کی دعوت کی گھر جا کر دھومیں مچانی ہے انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. امیر علیہ سنت کا وہ رسالہ جس کے بارے میں ابھی تعارف ہوا, شیطان کے بعض ہتھیار کئی فرض علوم سے مالا مال ہیں, جیبی سائز یعنی پاکٹ سائز میں یہ رسالہ 6 روپے اور بڑے سائز میں یہ رسالہ 12 روپے ہدیے پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کر سکتے ہیں. یار یہ ایسا رسالہ صحیح بولتا ہوں کہ ایک ایک معتکف کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. سبحان اللہ. جو آتی ہے وہ اس کو پڑھے, نہیں آتی تو سنائے. کوئی اللہ کا نیک بندہ ان میں کھڑا ہو جائے جو بولے میں ان سب کو ایک ایک دوں گا. سبحان اللہ. ایمانداری کی بات ہے, وہ رسالہ اتنا اہم ہے, کئی فرض علوم پر مشتمل ہے اور بہت ہی اہم ہے. جنہوں نے پڑھا ہوگا, پڑھنے والوں نے تاثرات دیے. یہ دراصل ایک ایسا کیس ہوا تھا کہ کسی کے یہاں میت ہو گئی, اس کے والدہ کی غالباً میت ہو گئی اور بعض اس کے اسلامی بھائی ذمہ داران وغیرہ دعوت اسلامی کے اس کے جنازے میں نہیں پہنچ پائے. اس پر یہ بہت ناراض ہوا اور اس نے مطلب وہی میں بہت زیادہ ناراض ہو گیا, مسائل ہو گئے. تو اس پر میں نے وہ ان کو مکتوب حاضر کیا, سمجھایا. اور یہ کیا سمجھایا کیا آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا انشاءاللہ عز و جل. تو الحمدللہ وہ پھر خوش قسمتی سے کچھ وقت کے بعد میری ملاقات ہوئی ان سے, دوسرے ملک میں تھے وہ, تو وہ تشریف لائے ہوں گے اپنے طور پر. ان سے ملاقات بھی ہوئی اور یہ مطلب باتوں سے ایسا کہ وہ سیٹ ہو گئے. وہ پڑھ کر مکتوب شیطان نے جو مطلب وسوسے دیے تھے سمجھو, اس کی کاٹ ہوئی. کہ اگر جیسے آپ کے یہاں کوئی میت ہو جائے, میت میں خدا نہ خواستہ میت ہو جائے تو یہ بھی مشکل ہے کہ خدا نہ خواستہ کیا ہوتی ہے, میت تو مرتے ہی ہیں لوگ. آپ بھی, آپ کی بھی میت اٹھے گی, میری بھی اٹھے گی, ہم سبھی کی اٹھے گی. وہ اللہ کرے اٹھے, ورنہ مار کے آج کل تو وہ نالے میں پھینک دیتے ہیں, بہا دیتے ہیں, جنگلوں میں ڈال آتے ہیں, کتے کھا جاتے ہیں. جنازہ اٹھے دھوم دھام سے اور مدینے کی گلیاں ہو تو کیا بات ہے. عاشق کا جنازہ ذرا دھوم سے اٹھے, سرکار کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے. تو باہر آ لیے کہ یہ بار بار مدینہ یار ہر بات پہ نعرہ نہیں ہوتا موقع کی مناسبت سے. پھر یہ کہ نعروں میں بعض اوقات بولنے والا اپنا مضمون بھول جاتا ہے کہ میں بول کیا رہا تھا, یہ بھی ہوتا ہے. سننے والا بھی بعض اوقات یعنی کہ اپسٹ مائنڈ ایبسنٹ مائنڈ ہو جاتا ہوگا کہ کیا کیا رہا تھا. تو یہ عموماً جو جلسوں میں وہ زور زور سے زوردار واقعات سنائے جاتے ہیں نا, جو شیر ہے اس میں لگتے ہیں. تو یہ پنجاب کے سائے میں کافی آئے, تو یہ بیچارے مطلب بس ان کو یہ خود بھی نہیں سمجھ آتی ہوگی کہ کب یعنی تو نہیں آتی. تو یہ میں نے بہت نوٹ کیا, یہ موقع بے موقع یہ بےچارے نعرہ لگاتے ہیں اور نعرے کے مارا بھی نہیں آتے ہوں گے شاید بازوں کو, یہ کیا ہے. ایسا نہ کیا کرے, اپنے سیکھنے سکھانے کے لیے. میں کوئی جوشیلا خطاب تو نہیں کر رہا, نارمل گفتگو کر رہا ہوں, بات چیت کر رہا ہوں. اب واقعی میں بھی بھول گیا کہ میں کہہ کیا رہا تھا. آپ کے گھر سے میت اٹھے, خدا نہیں, میں نے وہ شعر پڑھا اس پر, یہ وہ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے, سرکار کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے اگر آپ کے جنازے کے اندر یعنی آپ کے عزیز کے جنازے میں کوئی نہیں آیا تو کچھ لوگوں نے نماز پڑھ لی, ٹھیک ہے نا, تو مسئلہ یہ کہ جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے. بعض لوگوں نے پڑھ لی تو جن جن کو پتا چلا تھا ان سب سے فرض اتر گیا, اور اگر کسی نے بھی نہیں پڑھی جنازے کی نماز تو جن جن کو پتا چلا تھا وہ سب گناہگار ہوں گے فرض کے. تو وہ تو اس میں تو خیر یہ دعویٰ تھا یعنی کہ کہنا مجھے, میں نے جو پڑھا تھا ان کا ان کی میل کہ بہت سارے آ گئے تم لوگ نہیں آئے, دعوت نے نہیں آئے تو کیا ہوا, بہت سارے لوگ آ گئے اور یہ ہوا اتنا اشارے سوا ملا وغیرہ. تو اس کا مطلب فرض کفایہ ادا ہو گیا تھا, ٹھیک ہے نا. اچھا اب کوئی نہیں آیا تو اس کے بارے میں ہم یہ بولے کہ یہ نہیں آیا, جیسے ہمارے یہاں عام طور پر فون نہیں اٹھاتا ہے, حالانکہ یہ جملہ بھی غیر متعدد ہے, فون نہیں اٹھاتا یہ ایک طرح کا الزام ٹائپ کی بات ہے, یہ کہا جائے میرا فون نہیں اٹھتا, اس میں اور اٹھاتا اور اٹھتا میں فرق ہے, میرا فون نہیں اٹھ رہا, میرا فون نہیں اٹھا, میں نے فون کیا تھا نہیں اٹھا, میں ہزار عذر ہو سکتے ہیں کہ اگلا استنجا خانے میں گیا ہوگا, اگلا کوئی ضروری کام میں مصروف ہوگا, گھنٹی کی آواز نہیں گئی ہوگی, فلاں نہیں ہوا ہوگا, یہ ہوا, بہت سارے, اٹھ نہیں رہا تھا, نہیں اٹھا تھا اس کا مطلب گھنٹی کی آواز سن رہا تھا لیکن اٹھاتا نہیں تھا, یا میرا نمبر دیکھ لیا اس لیے نہیں اٹھاتا تھا, میرے سے چیڑے اس کو, تو یہ کئی پتہ نہیں غیبتوں کی طرف تہمتوں کی طرف ہو سکتا ہے کہ یہ جملہ لے جائے ہمیں, تو اس لیے فون نہیں اٹھ رہا تھا کہنا ہی ہو تو یہ جملہ کہا جائے, یا میرا فون نہیں اٹھا, میرا فون نہیں اٹھایا, یہ کہنے سے احتراز پرہیز کی جائے. تو اسی طرح اگر جنازے میں نہیں آیا تو حسن زن کا جام پیا جائے, کوئی بیچارے کو مجبوری ہوگی, کام ہو گیا ہوگا, اور جنازے کا وقت تو الگ ہوتا ہے, ہر ایک کا اپنا اپنا وقت ہوتا ہے, پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے کہ صبح 10 بجے بھی جنازہ ہوتا ہے, رات کے 10 بجے بھی جنازہ ہوتا ہے, میں خود مطلب یعنی کہ شروع میں تو جنازوں میں پہنچتا تھا, پھر جب کام بڑا, اب ہر ایک کی خواہش ہے الیاس قادری جنازہ پڑا ہے ایک عقیدت کی بنا پر, مگر اب آپ بتائیے کہ ایک انار سو بیمار, وہی بات کہ کسی کا 10 بجے جنازہ دن کو, کسی کا رات کو, کسی کا شام کو, کسی کا دوپہر کو, کوئی مشرق میں, کوئی مغرب میں, کسی کا ادھر جنازہ, کسی کا ادھر جنازہ, 10 میل دور, 15 میل دور, 50 میل دور, 25 میل دور, اب میں کہاں کہاں جاؤں. اور الحمدللہ میری جو مجھے یاد آ رہا ہے, شروع سے یاد آ رہی ہے کہ یہ کہنے کی عادت نہیں ہے گاڑی بھیج دو, گاڑی بھیج دو, یہ عادت نہیں ہے. آپ کو تعجب ہوا, میں نے الحمدللہ آپ کا ذہن بنانے کی درخواست ہوں, اپنے پلے سے ٹیکسی تک کر کے لوگوں کے نکاح پڑھائے, نکاح کی فیس لینا دوسری الگ بات, کبھی آج تک مجھے یاد نہیں پڑتا, کیونکہ ہر ایک کی خواہش نکاح بھی میں پڑھاؤں, تو میں نے بہت نکاح پڑھا ہے, کتنے پڑھا نہیں, مجھے آج یاد نہیں پڑتا کہ نکاح کا کسی نے مجھے نذرانہ دیا ہو, میں مانگتا نہیں تھا, مجھے کوئی دیتا نہیں تھا, مجھے یاد نہیں کسی نے دیا ہو, الحمدللہ. تو یہ اللہ کا کرم ہے, میں نے نہیں کیا, اللہ نے مجھے توفیق دی. تو اب یہ کہ وہی نکاح بھی مشرق میں مغرب میں, نکاح کی تین دعوت ہیں, نکاح پڑھانا ہے, ولیمہ کھانا ہے, اور اجتماع ذکر و نعت کا ذہن بھی ہم ہی نے دیا, اجتماع ذکر و نعت اس وقت اصطلاح نہیں تھی, محفل نعت, کیونکہ وہ فنکشن ہوتے تھے الٹے سیدھے, تو توجہ دلائی, ذہن دلایا بول بول کے کہ یار محفل نعت کرو, محفل نعت کرو, اب میں وہاں بھی پہنچتا تھا وہ تین سلسلے, اب میں تھک گیا, اب جنازوں میں جا کر بھی تھک گیا, نکاحوں میں جا کر بھی تھک گیا. تو میرے ساتھ بھی ایک دل خراش وقت یہ ہوا تھا کہ ایک جنازے میں نہیں گیا تو اس علاقے کے اسلامی بھائی نے, کسی نے ہوتے ہیں بس تخریب کار ذہن کے سائے, تخریب کاری کہیں کیا کہیں گے, اس نے وہ وہاں کے سائے بھائیوں کو ورگلانا شروع کیا, کسی کی ماں فوت ہوئی تھی, میں نہیں گیا, میرے گھر سے اس کا گھر نہیں تو میرا خیال ہے کوئی 6-8 کلومیٹر تو ہوگا دور, خیر میں نہیں گیا, اور وہ وقت بھی دن کا تھا, ایسا میرے لیے وہ سوٹ نہیں تھا, وہ وقت میں موافق نہیں تھا, تو میں خیر نہیں گیا. تو اس نے جس کا ذہن خراب تھا اسلامی بھائی کا, اس نے جمع کیا اسلامی بھائیوں کو وہاں کے کہ ایسا پیر کس کام کا جو جنازے میں نہ آئے, مر گئے بھائی, اب پیر کی ڈیوٹی یہ کہ جنازے پڑھاؤ, ایسا پیر کی, اس نے شجرے جمع کیے, بیعتیں تڑوائی, تحریک چلائی, اللہ اس کو معاف فرمائے. خیر اس میں بھی چٹکلا یہ ہوا کہ جس کی ماں کا انتقال ہوا اس نے بیعت نہیں توڑی, اس نے نہیں توڑی. اچھا پھر ایک عرصے کے بعد, لمبا عرصہ, ایک عرصے کے بعد جس نے بیعتیں توڑوائی تھی اس کو گھر میں ڈانٹ وانٹ پڑی اور کہ کیوں تو نے یہ دھندے کیے, وہ تو دوبارہ آ کے بیعت کر گیا, لیکن اس نے جن کو تروایا نا, کوئی رنگین شاہ ہو گیا, کوئی ٹوپی شاہ ہو گیا, آگے پیچھے ماحول چھوڑ گئے بےچارے, ادھر ادھر ہو گئے. یہ نقصان تو اس کا ہوا. اب کبھی کبھی وہ اس طرح نظر آتے ہیں مجھے جنہوں نے تڑوائی تھی بیت, لیکن ظاہر ہے ان کی وجہ سے جو نقصان ہوا اس کو یہ پھر کور نہیں کر سکے. تو ایسے جذباتی فیصلے, اور یہ تک نہیں ان کو پتا کہ میں کیوں نہیں گیا تھا, میری کیا اجرت, میرا کیا عذر تھا. یہ مجھ سے نہیں پوچھا کہ کیوں نہیں آئے, تندرست تھے, بیمار تھے, بستر میں تھے, کرسی میں تھے, کیا تھے, کچھ نہیں پوچھا. پر ایسا پیر کس کام کا جو ایسے موقع پر, میت کے موقع پر کام نہیں آئے. دفاع کرو اس پیر کو, بھگاؤ, چھوڑو بیعت, توڑو. جیسے میں نے کوئی بیعت کے نذرانے مقرر کیے ہوں گے, جو مرید ہوگا ایسے اتنے پیسے لوں گا, تو میرے گاگ ٹوٹ گئے. اللہ اکبر. تو اس میں شیطان ہے, اس کے چکر میں کبھی آنا نہیں. یہ میں آپ کو ایسی دل خراش باتیں کبھی بھی بتاتا ہوں, اس ذہن سازی ہو کہ ایسا نہیں سوچنا چاہیے, اپنی آخرت داؤ پہ نہیں لگانی چاہیے. انسان کو مجبوری ہوتی ہے, چلو مجبوری نہ صحیح, بالکل یعنی کہ 100% سستی صحیح, پھر بھی کوئی حکم نہیں لگتا شرعی طور پر کہ فرض عین نہیں ہے کہ ہر جنازے میں ایک آدمی جائے جائے. تم پر آ کر پڑے تو پتا چلے, نوکری چھوڑ چھوڑ کے بھاگو کسی کے جنازے میں, کوئی نہیں جاتا. دنیا کوئی فرم بھی ایسا نہیں ملے گا آپ کو جو اس طرح ہر ایک کے جنازے میں جائے. اول تو ہر ایک کے ساتھ اتنے لوگ وابستہ نہیں ہوتے, اس کے باوجود کون جاتا ہے جنازے میں, کس کے. جنازے میں بھی جاؤ اور نماز بھی پڑھاؤ اور قبر میں بھی اتارو, بہت پروسیجر ہوتے ہیں اس کے. پیر تو پھر پیر ہے نا, پھر تیجے میں بھی جائے. تو خیر اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. اب تو میں بہت, اب تو بہت سو کا ذہن بن گیا کہ اب یہ سیکورٹی کے مسائل اس لیے نہیں آتا. حالانکہ سیکورٹی کے مسائل نہ ہو تب بھی نہیں جا سکتا میں, سب کی جگہ جا ہی نہیں سکتا, سب کی شادیوں میں اور میتوں میں مریضوں کو دیکھنے کے لیے میرے بس کا روگ ہی نہیں. ایک آدمی کیا کیا کرے. باپا یہاں دو سوال پیدا ہو رہے ہیں, ایک تو یہ کہ پیر جنازوں میں نہیں جائے, تیجے میں بھی نہیں جائے, نکاح میں بھی نہیں جائے, تو پیر کیوں بنایا جاتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ جہاں بیعت توڑنے کا ذکر ہوا کہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پیر کے لیے شرائط لکھی ہیں, اگر ایسے پیر کے ساتھ وابستہ ہو تو اس کی بیعت توڑنا تڑوانا, اس کے بارے میں کیا حکم شرعی ہے؟ اس میں یہ کہ بعض صورتوں میں تو پیر کی دل آزاری ہوتی ہے, جیسے یہ صورت بھی دل آزاری والی ہے, پیر نہیں گیا جنازے میں اس لیے کسی نے تحریک چلائی اور بیعت یا توڑوائے, تو دل آزاری کی صورت ہے. مطلب دل دکھا, اس پیر کو ڈیگریڈ کیا گیا, برا بھلا کہا گیا ہوگا, کتنے مطلب یعنی اس کو بول بچن دیے ہوں گے جب لوگوں نے بیعت توڑی ہوگی. ایسے تو نہیں توڑتا نا کوئی بھی, خالی جنازے میں نہیں آیا. تو ہم جو ہوتا ہے ہر آدمی بیوقوف نہیں ہوتا, کوئی بھی بےچارے کوئی مجبوری ہوگی, آخری کھلی ہوگی, یا کوئی وجہ ہوگی, گھر کا کام ہوگا, یا ویسے بھی اتنی دور سے بےچارا کیسے آئے. کیونکہ یہ تو عموماً سب کو پتا تھا کہ میرے پاس اسکوٹر بھی نہیں, مجھے اسکوٹر چلانا ہی نہیں آتی, میرے پاس کوئی سواری. لیکن خیر میرے اسلام بھائی تو اس وقت بھی ہوتے تھے اور اب بھی ہیں کہ گاڑیوں کا کوئی مطلب یعنی کہ کمی نہیں ہے. اسکوٹر پر پہلے میں لوگ مجھے ڈبل سواری پر لے جاتے تھے, تو سواری کوئی عذر نہیں تھا اس وقت بھی غالباً. ہو تب بھی کسی کی میت ہو جائے تو آدمی 5-15 روپے خرچ کر دیتا ہے. لیکن میں نے کہا نا, وہ آدمی جس کو ہر جگہ جانا پڑے, یہ کیسے وہ اس کو افورڈ کرے گا, یا کیسے مطلب اتنا وقت نکالے گا. تو یہ کہ یہ دل آزاری کی صورت ہے, تو جہاں پیر کی دل آزاری ہو بلا اجازت شرعی بیعت توڑی, یا جامع شرائط پیر ہو اور دل آزاری کی صورت ہو پیر کی, اس بیعت توڑنے میں تو ناجائز ہے, گناہگار ہوگا. ورنہ بعض صورتوں میں جائز, بلکہ اگر پیر کے وہ چار شرائط میں نے بیان کیے تھے کہ پیر کی شرط یہ کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, پہلی شرط تو یہ ہے کہ سنی صحیح العقیدہ, پھر اس کا سلسلہ بیعت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملتا ہو, کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلیفہ, پھر اس کے خلیفہ, پھر اس کے خلیفہ, پھر اس کے خلیفہ, اس طرح بیچ میں کہیں وہ رشتہ کٹتا نہ ہو. سید ہونا شرط نہیں ہے, وہ خلافت بیعت کے سلسلے میں وہ سلسلہ جا ملتا ہو. تیسرا یہ کہ عالم ہو. چوتھا یہ کہ فاسق مولین نہ ہو، مثلاً داڑھی منڈا یا ایک مٹھی سے گھٹانے والا، یہ بھی فاسق مولین ہوتا ہے. نمازیں چھوڑتا ہے جو علی اعلان گالیاں بکتا ہے، یہ بھی فاسق مولین ہوتا ہے. علی اعلان غیبتیں کرتا ہے، وہ بھی فاسق مولین ہوتا ہے. اس طرح کی بہت ساری صورتیں فاسق مولین کی، جو علی اعلان کرتا ہو فسق تو وہ فاسق مولین ہوتا ہے. تو اس کی بیعت بھی جائز نہیں ہو تو توڑ ہی دینی ہے بیعت، لیکن یہ اس کو اطلاع کرنا ضروری نہیں ہے اپنے، بلکہ اگر کسی کی اپنے پیر سے عقیدت اٹھ جائے، عقیدت اٹھ جائے تو اسی سے بیعت ٹوٹ جاتی ہے. بولنے کی ضرورت کیا، یعنی پیر کے بارے میں یوں ہو کہ یار میرا پیر کہاں پھنس گیا میں، ہے نا، مثال کے طور پہ، تو بہت ہیوی بات ہے جو میں نے کی. تو اسی طرح بہرحال عقیدت اگر دل سے نکل گئی نا تو اب وہ بیعت رہی نہیں، وہ پیر رہا نہیں، یہ مرید نہیں رہا جس کی عقیدت ٹوٹ گئی. بہرحال کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر کوئی جامع شرائط تو پیر نہیں ہے، ایک بھی شرط اس کی ٹوٹتی ہے نہیں ہے، اس میں تو بیعت توڑ دینی ضروری ہے، اس کو پیر رکھنا جائز نہیں ہے. لیکن اس کو کہا بھی نہ جائے، اپنے پیر بھائیوں پر بھی ڈکلیئر نہ کیا جائے، پرانے سابقہ پیر بھائیوں کو موقع کی مناسبت ہے کہ نہیں تو فساد ہوگا، فتنہ ہوگا. پیر اگر عامل ہوگا تو کوئی عملیات خدا نہ خواستہ کر دے اور بیعت توڑنے والا تکلیف میں آ جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعد ایسے پیر ہوتے ہیں کہ اس کو بندہ اگر چھوڑے تو دھمکیاں دیتے ہیں. بابا جی ہوتے ہیں اصل، تو وہ کبھی کوئی مریض ٹھیک ہو گیا، جن بھوت اتار دیا اس نے، تو وہ مرید ہو جاتے ہیں لوگ، اور پھر اس کے جو سین پارٹ ہوتے ہیں نا، حساب کتاب شریعت کے بہت خلاف جب دیکھتا ہے وہ، تو بندہ بددر ہو کر بھاگنے ہی کرتا تو وہ بھی دھمکیاں دیتا ہے کہ تو کہیں جا نہیں سکتا. اس طرح کے واقعات ہیں، میں نے مکتوبات پڑھے اس طرح کے اسلامی بھائیوں کے، اسلامی بہنوں کے، کہ وہ پریشان ہوتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں، فون آتا ہے، دھمکی آتی ہے ان کی طرف سے، کہیں بھی گئے تو یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. تو اللہ تعالی کرم فرمائے، اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا آپ نے ابھی جو بیت کے اس کے عقیدہ جو اس نے اعتقاد ہوتا ہے پیر کے ساتھ، اس کے فسخ ہو جانے کے متعلق جو مدنی پھول عطا فرمائے، اب یہ کہ اس میں تھوڑی سی یہ رہنمائی فرما دیں کہ دل میں خیال آنا اس سے ہے، زبان سے اظہار کر دیا تو ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ کر کسی کی اس طرح کی کوئی کیفیت، نفس و شیطان بھی ہے کسی کو کیفیت بنا بیٹھا، تو اب وہ دوبارہ اس کو اس بات کہے کہ یار یہ کیا ہو گیا، یا ابھی جیسے آپ کی کوئی بات سنی ہے اس کو لگا کہ یار یہ کیا ہو گیا، تو دوبارہ وہ کس طرح، مطلب کہ وہ کیا اظہار کرتے پیر کو، یا پیر سے وہ ارادت میں داخل ہونا چاہتا ہے. تین چار ایسے اس میں سوالات قائم ہو رہے تھے تو میں نے کہا کر دوں. بعض لوگوں کے دل میں تو وسوسے آتے ہیں نا بابا. صرف وسوسے آنے سے تو کچھ فرق نہیں پڑے گا، زبان سے اظہار کا بھی اعلی حضرت نے لکھا نہیں ہے. فتح رضویہ شریف میں کچھ اس طرح کی عبادت ہے کہ عقیدت جاتے رہنا بھی بیعت کے فسخ کے لیے کافی ہے، ارتداد بیعت کے لیے کافی، اس طرح کا جملہ ارتداد بیعت کا مالا اسے. تو یہ کہ عقیدت فسخ ہونا، عقیدت کا ٹوٹنا، تو اب عقیدت وسوسہ آیا تو اسے نہیں ٹوٹی، عقیدت ٹوٹی یعنی میں میرا پیر یار بس یار کہاں پھنس گیا. مثال کے طور پہ یہ بھی ایک، بلکہ یہ تو توہین ہے سیدھی سیدھی. تو اس طرح مطلب یہ کہ اگر عقیدت نہ رہی، محبت کر عقیدت پہ فرق ہے، عقیدت نہ رہی تو وہ بیعت جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی. اب پیر کو کہنے کی حاجت نہیں ہے. اب اگر عقیدت لوٹ آئی اور پیر ہو جامع شرائط، اگر پیر جامع شرائط ہے اس کے باوجود عقیدت ٹوٹ گئی اس کی، تو بیعت تو ٹوٹ جائے گی. اور اب جی چاہتا ہے کہ اسی کی بیعت کروں تو اس سے واپس بیعت کر لے. بس یہ میں مدری چینل کے ناظرین اور ہمارے حاضرین جو اس، یہ راہ سلوک بھی کہلاتا ہے، راہ طریقت بھی کہلاتا ہے، اور یہ ایک اپنے دین و ایمان کو اور اپنی جانوں بہت ساری چیزوں کا تحفظ ہوتا ہے ایک پیر کامل سے بیعت ہونا. امیر علیہ سنت بھی بیعت ہیں، امیر علیہ سنت نے بھی کسی پیر کامل کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اگر ہم یہ دیکھتے چلے جاتے ہیں سلسلہ تو یہ ایک صدیوں پرانا سلسلہ ہے جو بزرگوں کے ہاتھ پر جامع شرائط پیر کے ہاتھ پر بیٹھ ہونے کا سلسلہ رہتا ہے. لیکن بابا میں یہاں کچھ عرض یہ کروں گا, اگر کہیں میری غلطی ہو تو آپ اصلاح کر دیجئے گا, کہ بعض اوقات لوگ پیر کی خصوصیات کے متعلق زیادہ غور کرتے ہیں نہ کہ ان شرائط کے متعلق. یہ دیکھتے یار یہ خصوصیت کم ہو گئی تو ختم. تو جامع شرائط پیر ہونے کی جو بیان ہوا کہ یہ جامع شرائط پیر ہوتا ہے تو یہ چار چیزوں کو خاص فوکس کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہر پیر کی ایک اپنی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں, اس کی ایک اپنی اپنی نمایاں ایک معاملات ہوتے ہیں. تو جب تک یہ چار شرائط باقی ہیں تو وہ جامع شرائط پیر ہونا اس کے لیے ثابت ہے. تو اسی صورت حال کے اندر پیر کی بیعت توڑنا, جامع شرائط پیر کی بیعت توڑنے کی شریعت نے ہمیں اجازت نہیں دی ہے. جی اصل پیر کے لیے ولی ہونا بھی شرائط میں سے نہیں ہے. جی بابا ولی چار شرطیں ہیں, چار شرطیں ہیں جو بیان کی میں نے. اب اگر ولی ہے تو سونے پہ سوال, اور اسے کسی کرامت کا ظہور ہو جاتا ہے, کرامت ظاہر ہو جاتی ہے تو مدینہ مدینہ اور زیادہ کرامت تو ولی سے بھی ظاہر ہونا ضروری ضروری نہیں ہوتا, اور پیر کا ولی ہونا ہی شرط نہیں ہے. جی تو جب اگر پیر ولی نہیں ہے تو پھر کرامت کہاں سے آئے گی؟ کرامت تو ولی کے ساتھ مخصوص ہے. اب اگر وہ ہے مومن صالح ہے تو کوئی بات ایسی ظاہر ہوئی تو وہ معونت اس کو کہیں گے. اس کی تفصیلات بیان کر چکا ہوں. جی بابا کل آپ فیان اس طرح مطلب یہ کہ خصوصیت وہی کہ ہمارے ہاں جو پیر دیکھا جاتا ہے نا کہ پیر دعا دے دے تو مالا مال ہو جائے, بونڈ کھل جائے, بونڈ کھل جائے, دس سال سے بونڈ پڑے ہوئے, نمبر ہر سال چیک کرتے نہیں کھلا, کسی نے کہا کہ فلاں کے ہاتھ پر بیت کر لو, اب بیت کیا تو اگلے ڈرو میں بونڈ کھل گیا. یہ کامل ہے ماذا اللہ. بعض تو مطلب کہ سٹا کھیلتے ہیں, جوا کھیلتے ہیں, اور سٹے کی پرچی اور جوئے کی پرچی کھل جائے تو سمجھے یار یہ بابا یہ پیر صاحب کامل ہوگا. تو یہ آپ درست فرما رہے ہیں کہ ہمارے یہاں پیر صاحب کا جو معیار ہے نا وہ تبدیل ہو چکا ہے. جی پیسہ مل جائے. جی بابا فرمائے. ایک صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں بس اپنے پیر کو چھوڑ دیا, میرا اتنے عرصے سے کام اٹکا ہوا, پیر صاحب کر ہی نہیں دیتے, توجہ ہی نہیں فرماتے, تو اس لیے بس میں آپ کا مرید ہوتا ہوں. میں نے کہا کام تو میں بھی نہیں کروں گا آپ کا, کام نہیں کروں گا آپ کا, اور اس کے لیے کوئی بہتر تھوڑی تھوڑی جاتی ہے. شاید میں نے اس کو یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کو تو کام بنانے میں کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے, پیر کی تو اپنے سمجھے, اللہ تعالیٰ تو کام بنانے پر قادر ہے ہی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے بھی کام نہیں کیا تو کیا اللہ تعالیٰ کو بھی چھوڑ دو گے, کوئی دوسرا رب ڈھونڈو گے؟ ارے اللہ تعالیٰ نے کام اگر نہیں کیا تو اس کی مصلحتیں, اس کی حکمتیں جو وہ جانتا ہے. ہمارے حق میں بہتر یہ ہے کہ ہمارا کام نہ ہو, ہم خامہ گاڑی کیے جاتے ہیں کہ ہمارا کام ہو جائے. خیر تو اس نے مطلب وہ آیت نکالنا آسا جس میں لفظ نکال دیا کرو ذرا یا پڑھ دیا کرو, تو وہ اپنے اس نے کہا نہیں بس مجھے مرید کر لو. اب وہ بیعت تو توڑ دو, اس کی ٹوٹی گئی تھی عقیدت تو فسخ ہو گئی تھی, بیعت ٹوٹ گئی تھی اس کی, توڑ دی تھی اس نے. تو خیر میں نے بیعت کر لی, بیچارے فوت ہوئے, اللہ مغفرت کرے. اس طرح مطلب یہ کہ ذہن کے بعد میرا کام اٹکا ہوا ہے اور یہ پیر توجہ نہیں دیتا, میرا کام کرتا نہیں. تو اس نے بابا کیا ہے, اس نے کو پیر بنایا یا معاذ اللہ ملازم بنایا ہے؟ ملازم کیا بنایا, یہ میرے کام کرے گا؟ مطلب پیر کی آدمی خدمت کرتا ہے کہ پیر سے خدمت لیتا ہے؟ یہ مطلب دور تبدیل ہو گئے, جیسے کہ کئی اعمال کئی مطلب ہمارے معاملات میں خرابیاں آئی ہیں نا بابا. یہ بھی ایک اسلام کا ایک خوبصورت سا ایک حصہ ہے, پیری مریدی طریقت راہ سلوک, اور صدیوں سے ہمارے بزرگان دین اس سلسلے کو لے کر آ رہے ہیں. جس طرح کئی اعمال کے اندر بگاڑ پیدا ہوا ہے نا, اس معاملے میں بھی بگاڑ پیدا ہوا ہے, اور لوگوں نے مطلب کہ اس مقدس جو ایک شعبہ ہے, مقدس ایک عمل ہے, اس کے اندر بھی بہت ساری ملاوٹیں ہو گئی ہیں. اب اعلی حضرت امام علیہ سنت نے جس طرح اس کا علاج کیا تھا نا بابا, آپ کل تھوڑا بہت بولے تھے میرے کو تو بہت اچھا لگ رہا تھا کہ یار چلیں آپ اس میدان میں آ کر آپ نے یوں پیر یوں نے مرید یوں نے کچھ بولنا آپ نے شروع کیا. لیکن اعلی حضرت نے جتنی صراحت کے ساتھ پیری مریدی اور مرید یہ نے پیر یہ اور حقوق یہ فرمائے نا, آپ اس معاملے میں حجاب فرما دے. کئی معاملات میں غلطیاں ہیں ہمارے اعمال میں, تو ہمارے اس معاملے میں بھی غلطیاں ہیں. وہ کوئی کام نہیں بنتا تو جس طرح لوگ پریشان ہوتے ہیں, تو اس سلسلے میں وہ تسلی کے لیے قرآن کریم کی آیت میں آپ کو سنا دوں, پارا دوسرا سورۃ البقرہ آیت نمبر 216 کا حصہ. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ترجمہ کنز الایمان, اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم, اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو. والله يعلم وأنتم لا تعلمون, اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. دیکھا نا کہ ہمیں بری لگے بات لیکن ہمارے لیے وہ اچھی ہو, اور ہمیں اچھی لگے لیکن ہمارے حق میں بری ہو وہ چیز, تو اللہ جانتا ہم نہیں جانتے. تو اس لیے اگر کام نہیں بنتا تو اللہ تعالی کی رضا پر بندہ راضی رہے کہ میرے حق میں یہی بہتر ہوگا. اب مالدار ہو نہیں پا رہا, زور لگا رہا ہے مالدار نہیں ہو رہا, تو یہی ذہن بنائے کہ مالدار ہونا میرے حق میں بہتر نہیں ہے, یا مرید ہوتے ہی کوئی بڑا نقصان ہو گیا مال کا. یہ عجیب بات کیا, تو یہی ذہن بنائے کہ پیر کی برکت ہے کہ اس مال سے جو میرے حق میں بہتر نہیں تھا وہ جا چکا. واہ واہ کیا بات کی ہے, میں نے حقیقت میں بولتا ہوں, کوئی ڈھکی چھپی بات تھوڑی ہے. میری بات صرف جس کا تینوں منزلیں پوری ہوں گی نا عقل میں, اسی کی سمجھ میں. مدینہ ایک خالی ہوا اس کے پلے نہیں پڑے گی. بہت پیاری بات کی, بہت پیاری بات. یعنی سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ منقول ہے, یہ کیمیا سعادت احیاء العلوم وغیرہ میں, کہ جب کسی سے ناراض ہوتے نا اس سے اس کو ایک فرما دے, اللہ تجھے مالدار کرے, اللہ تجھے تندرست کرے, صحت دے. اور امام غزالی نے اس کی حکمت یہ لکھی ہے کہ یہ یعنی کہ مفہوم کے یہ دعا نہیں ہے, یہ بد دعا ہے کہ مالدار ہوگا تو مال کی وجہ سے گناہوں میں پڑے گا, عیاشوں میں پڑ جائے گا, اور صحت اچھی ہوگی, ڈیل ڈول کا جسم ہوگا تو تکبر کرے گا, کمزوروں پر ظلم کرے گا. تو یہ دعا نہیں, بد دعا ہے. اگر آج کا پیر اگر یہ دعا دے تو کیسا سونا لگے, یار کیا میرا پیر ہے, مینو کہندہ ہے تم تسا مالدار ہو جاؤ, تسا صحت تندرست پہلوان ہو جاؤ, مسٹر کراچی, تو مسٹر لاہور, تو مسٹر گجراوالا, اے بنتے لو باڈی بلڈر, ایسی کوئی پیر دعا دے تو کیسا اچھا لگے. اور اگر واقعی ہو یہ دعا لگ جائے پیر کی اور مسٹر فلا بن جائے, مسٹر کراچی یا مسٹر رو پیر کیسا باقر احمد کہہ رہے, اس کے جتنا پورا خاندان بلکہ آئندہ نسلیں بک کروا دے گے, میری جو نسلیں ہوں گی یہ اس پیر کی مرید ہوں گی, اس کے کو مسٹر بنا دیا اور میں جس کو گھوسا مارتا ہوں دو دانت نہیں توڑتا پوری بتی سی توڑتا ہوں, میرے مرشد نے طاقت دی ہے مجھے. اگر یہ ذہنیت ہے تو یہ پیر ہے یا کیا ہے, اب آپ فیصلہ کر لو. اس کے کلب میں جتنے باڈی بلڈر ہوں گے نا ساروں کو اب لائن میں لگا دے گا, تم مارو مارو پیر کی پیٹ اپنی مضبوط ہے, پیر کا ہاتھ ہے, جو سامنے اس کو مارو. تو جو مالدی ولر ہوتے ہیں وہ کیا مطلب اللہ کے عاجز بندے ہوتے ہوں گے, لیکن جنرلی تو باڈی بلڈر کیا کرے گا, باڈی بلڈنگ جو کرتا ہے کیا کرتا ہے, گلا کھلا رکھے گا, سونے کا لوکٹ پہنے گا, یہ سو یہ چلتا ہے نا, سامنے ہی آپ کے, یہ کیا ہے, یہ اچھی بات ہے, آیت نکال اکڑ کے چلنے والی. تو اس طرح مت اکڑ کر چلنا اور یوں مت لوگوں پر روب جھاڑنا, واٹ از دس, یہ کیا ہے؟ وہ بیچارہ مجبور ہوتا ہے باپا اتنی آستین والے کپڑے پہننے پر، مجبور ہوتا ہے وہ، اتنی محنت جو کی ہے، ڈنٹ پیلے یہ اتنا جو اندر میں جو مچھلی بنائی ہے دکھائے گا کیسا اگر یہ پوری آستین والے کپڑے پہنے گا تو، کیوں مجبور ہے؟ خالی یہ مچھلی نہیں ہے، ادھر مچھلی ہوتی ہے، ادھر مچھلی ہوتی ہے، کئی مچھلیاں سے پالی ہوتی ہے، اب اس نے یہ مجبور ہوتا ہے یہ کپڑے، اس کو مزہ آیا نا اس کو فٹ کپڑے پہننے کے، دکھائے گا کیسے، اتنی محنت کری ہے اس نے، تو یہ کہ اب اکڑ کر نہیں چلے تو کیا کرے؟ بہت یہ اپنے زو میں فاسد سے اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہوگا؟ وہ مجھے تو ایک قصہ یاد ہے پرانا، ایک کراٹے کا جو مطلب یعنی کچھ جڑو کراٹے جانتا تو اسی نے بتایا تھا کہ وہ کوئی کباڑی بابل مدینہ میں کباڑی کی گاڑیاں پھرتی ہیں، یا عام ملکوں میں تو نہیں ہوتا ایسا، عام ملکوں میں تو بڑی بڑی چیزیں پھینک دی جاتی ہیں، تو مالدار ملک ہوتے نا، تو وہ ایک کباڑی سے کچھ توتو میمے ہو گئی کسی نوجوان کی، تو اس نوجوان نے اس کو گالی وغیرہ دی ہوگی، وہ بہت دھمکی کے ساتھ کہا تو جانتا ہے میں بلیک بیلٹ ہوں، اب وہ کباڑی کو کیا پتا بلیک بیلٹ اور یلو بیلٹ کیا ہوتا ہے، یہ بھی اکثریت شاید نہ سمجھتی ہو، یہ ایک اعزاز یعنی کیا بولتے ہیں، ایک تمغہ ہے کہ ایک ماہر ہوتا ہے وہ جوڈو کراٹے ہاتھوں سے مارنے میں، اور کچھ ایسی اس کی ورزشیں ہوتی ہیں، بہت سخت ورزش ہوتی ہے اس کی، اور سیکھنا پڑتا ہے جوڈو کراٹے، تو یہ بلیک بیلٹ ایک اچھا مطلب تمغہ ہے اس میں مارشل آرٹ میں، فائنل ہے، فائنل ہے نا یہ، آخری ہے، ہاں تو اب کباڑی کو نہیں پتا تھا کہ بلیک بیلٹ کیا ہوتا ہے، اس نے تو وہ لوہے کا سریا نکالا کھینچ گیا اور دیا سر پہ کس کے، تو بلیک بیلٹ لال بیلٹ ہو گیا، توبہ استغفر اللہ، ہنسنا نہیں چاہیے مسجد میں، یہ زور سے آپ نے کہہ کا ہمارا استغفر اللہ، تو میں سمجھا رہا تھا کہ وہ شیر میں سوا سیر ہوتا ہے، تو اس لیے مطلب یہ کہ یہ باڈیاں بنانے کے بجائے روح کے اندر کو طاقت ہے، روح کے اندر تو بات بنے، اذکر اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ وعم نبالہ، تو یہ کہ باڈی بلڈر ہوگا اس کو اکڑ کر چلنا مجبوری ہوگا اس کی، شاید پھر کسی کو خوف خدا مل جائے، کوئی باڈی بلڈر آ کر یہاں بیٹھ گیا ہو اور اب وہ پوری آستین کا کرتا باہر ملتا منگوا لیا ہو تو کہہ نہیں سکتے، یہاں آتے ہر طرح کے، لیکن یہ کہ یہاں تو آپ کو پتا ہے کہ روح کی تقویت کی بات ہوتی ہے اور جسمانی صحت کی بھی بات ہوتی ہے الحمدللہ، تو باہر آ جائے گا اکڑ کر چلنا یہ بہت برا ہے، اب یہ کہ کوئی باڈی بلڈر چلے یا کوئی پاپڑ پہلوان چلے اکڑ کر، جو بھی ہو کمزور آدمی بھی اکڑ کر چلے گا تو برا ہی ہے، تو اس میں قرآن کریم میں اکڑ کر چلنے کی مذمت آئی ہے، چنانچہ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 37 میں ارشاد ہوتا ہے، ولا تمشی فی الارض مرحا، ترجمہ کنز الایمان، اور زمین میں اتراتا نہ چلا، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، بے شک تو ہرگز زمین نہ چیر ڈالے گا اور ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو نہ پہنچے گا، تو اکڑ کر چلنے سے قرآن کریم میں منع فرمایا، صرف ایک مقام ایسا جہاں اکڑ کر چلنا سنت ہے، جو بتائے گا اس کو انشاءاللہ، اچھا بھوتوں کو پتا ہے تو کوئی تحفہ دینے والا تھا یار، اب یہ کہتے ہیں پتا پتا ہے یا نہیں، تو بولے گے تو پتا چلے گا، جو بتائے اور چاند رات کو مدنی قافلے میں سفر کر جائے اس کو دے دے، ہاں چلو جو بتائے اور چاند رات کو 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرے اس کو فیضان ریاض الصالحین تحفے میں دی جائے گی، بتانا اللہ کے لیے تیس دن کے قافلے میں سفر اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے تو کتاب بہت وہ کتاب پھر پڑھنے کا وہ آپ کو وہ بھی دینا پڑے گا ادب کہ یہ 72 دن میں پوری پڑھ لینی ہے. بہت پیاری کتاب ہے, پیاری نہ لگے تو مجھے کہنا. تو بتائے بھی 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر کے لیے اپنے آپ کو مدنی تربیت گاہ پہ پیش بھی کریں. اس میں بھی باپا چند ایک ہاتھ اڑ گئے. کچھ رہ گئے نہیں ہے باپ, ہم کم ہو گئے, بہت کم ہو گئے یار. یہ مدنی قافلے کے نام سے کیوں گھبراتے ہیں؟ 12 بابا, 10 بابا کھڑے ہوئے ہیں. باپا 30 دن چاند رات کو سفر بھی کریں گے, ایک سے زائد ہیں باپا. اور اگر غلط بتایا تو پھر ان کو 63 دن کے لیے مدنی تربیتی کورس میں داخلہ ہونا چاہیے ان کا. بابا تقریباً سیکھ لیے 12 اسلام بھائی نظر آ رہے ہیں, 12 سے بھی زیادہ ہیں. چلو جو قریب ترین ہے اس کو مائک دیتے ہیں, اور کیا اس دن آپ کے قریب جگہ ڈھونڈ لیں گے. میں دور والے کو دے کہ آپ کے قریب جگہ ڈھونڈنے والے بھی مطلب رسکی ہوتے ہیں. اسکرین پہ آنے کا جذبہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے قریب بٹھاتا ہوں. میرے قریب تو بتا ہی دیں گے ذرا علماء. پاپا یہ ڈبل بام ڈبل 30 دن, ڈبل 30 دن جی بابا, جمع 3 دن, جمع 63 دن. سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جانی مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ وہاں کر کے چلیں گے, اس کو گرفتار کر لو 25 ماہ کے لیے. جلدی مدنی سپاہی ہو. سبحان اللہ. جہاں سے عاجزی ہم کو نصیب ہوئی وہاں آ کر کے چلو گے آپ مکہ مدینے میں. ہاں دکھاتے ہو جواب دے تب پتا چلے. بابا جانی جہاد میں اب 26 ماہ سے بھی اوپر ہو جائے گا. کیا بتائیں دشمن بھی مقابلے پہ نہیں ہوتا اور وہ اکڑ کر چلنا سنت ہے. جلدی جلدی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طواف کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تن کر چلے تھے اور اصحابہ کو کہا تھا کہ تن کر چلو. سبحان اللہ. اس کو کیا بولتے ہیں؟ کون بتایا کیا بولتے ہیں؟ لمن. کیا بولا؟ نمل. نمل نمل نمل بول رہے ہیں. نمل تو کیڑی کو بولتے ہیں, چوٹی کو. سورہ نمل ہے قرآن کریم میں. نمل بپا اس طرح بیان کرنے. رمل رمل رم جی رمل. تو وہ کتنے پھیروں میں ہوتا ہے یہ اکڑ کے چلنا طواف میں؟ ابھی یہ جواب ادھورا ہے, انہیں کو دینے دیں. ہاں بھائی کتنے پھیروں میں ہوتا ہے؟ 3 تھا 4 تھا شروع کے 3 پھیروں میں. شروع کے 3 پھیروں میں کندھا کھلا رکھ کر رمل کیا جاتا ہے. یہ الٹا کندھا کھلا رکھتے ہیں نا جی, دایا سوری سیدھا کندھا کھلا رکھ کر, سیدھا ہی کھلتے نا, سیدھا کندھا کھلا رکھ کر 3 پھیرے وہ اکڑ کر کیے جاتے ہیں. یہ سنت ہے اس میں طواف, اس طواف میں جس کے بعد صحیح کرنی ہو. ہر طواف میں نہیں, جس کے بعد صحیح کرنی ہو. مثلا عمرہ تو عمرے کے بعد صحیح بھی تو ہوتی ہے. تو یہ جواب ادھورا ادھورا, اس کو 63 دن کی تربیت تو دینی چاہیے. سبحان اللہ بابا یہ با امامت 63. ہاں اب یہ تو نہیں, مدنی اولیاء بھی انشاءاللہ اعلان دیکھو کیا کرتے ہیں. اگر آپ کی نیت ہو تو ہو مروت میں نہیں, ورنہ پھر وہ گناہگار بننے کی صورت بنے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ کہنے کا مطلب آدھا بھروسہ نہیں, کہ اگر آپ کی نیت ہے سچی دل میں تو انشاءاللہ کہیے. انشاءاللہ ٹھیک نا. یعنی اللہ نے چاہا تو اب یہ کہ آج ہی امام شریف امید تشریف لے آئے گا آپ کے سر پر, اور سر مبارک ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. اور سفید لباس بھی یہاں دکانوں پہ ملتا ہے باہر. بابا آپ سجا دیں اماما, جب اب بھی آپ پہن لیں, اور آپ پرانے لگتے ہیں میرے, تو پہنتے بھی ہوں گے, امامہ تو ہوگا آپ کے پاس, لیکن میرے پاس جب مستقل اب باندھنا ہی ہے آپ کو مستقل, یعنی کہ ہمیشہ کے لیے, جس طرح یہ دیگر صاحب باندھتے ہیں, تو پھر نیا امامہ لانا ہوگا, خرچہ کرنا پڑے گا. جی انشاءاللہ. اور آپ کے حلقے کی جب باری آئے گی تب بندھوا لیں گے. فی الحال آپ پیارے بابا جان یہ پرانا باندھ لیجیے. ایک ایک عرض ہے کہ یہ فیضان ریاض الصالحین جی آپ کی طرف سے جو آئی ہیں یہ پیش کی جاتی ہے. میری طرف سے نہ کہا جائے, یہ ہوتی ہے لنگر رسائی عموماً, بعض میری طرف سے بھی ہوتی ہے کتابیں, مجھے بھی تحفے میں آتی ہیں بعض, لنگر رسائی کی تو مجھے یاد نہیں ہے. پیارے بابا جان انشاءاللہ فیضان ریاض الصالحین کو میں 63 دنوں میں پڑھ لوں گا انشاءاللہ عز و جل. جزاک اللہ ماشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سوال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل کا کوئی سوال تو باقی نہیں تھا نا. نہ دوپہر کا, وہ رات کا رات, وہ تو مل گیا آپ کو, سزا کو مل گیا, سزا نہیں دوں گا آپ کو, پیغام بھیجا تھا تاکہ وہ ڈھونڈنا نہ پڑے. جزاک اللہ ہوتے ہیں, رات کو بیان کر دیں گے انشاءاللہ, یاد دلائیے. وہ ہے تو وہ تلفظ تو میرا خیال ہے رمل, اس کا رمل رمل ہے رمل رمل, اس کو بولتے ہیں دھول کو شاید, یا ایک ہی معنی ہے, کئی معنی بھی ہوتے ہیں لفظ کے, اس میں جو رفیق الحرمین میں لکھا ہو دیکھ لیجئے رمل, تو وہ رمل نہیں ہے رمل تلفظ, جو طواف میں کرنے کے تین پھیرے جس کے بعد صحیح ہو, اور کندھا کھلا استباع, استباع شرط نہیں ہے اس میں, جیسے کہ وہ طواف و زیارہ کے بعد اگر حج کا رمل پہلے نہیں کیا تھا کسی نفلی طواف میں, تو طواف و زیارہ جو کہ سادے کپڑے میں کیا جاتا ہے اپنے روزمرہ کے کپڑوں میں, تو اس کے بعد صحیح کی جاتی ہے, تو صحیح کے لیے یہ استباع یا احرام شرط نہیں ہوتا. تو جب انشاءاللہ حج پر جائیں گے نا, اپنے وہ کرتے ہیں نا یا تربیت اجتماع کرتے ہیں نا تین روزہ, اس میں آ جانا, اگر اس سال اگر گنجائش نہیں ہے جانے کی ترکیب تب بھی آ جانا. استباع ساتوں پھیروں میں ہوگا اور رمل تین پھیروں میں, اور صحیح کے لیے نہ استباع شرط ہے نہ اس میں رمل ہے نہ اس میں احرام ہے, شرط نہیں ہے. مگر عمرہ کیا ہے تو احرام کھولے گا نہیں, کھولنے کا وقت نہیں ہے جب تک حلق یا قصر نہ کروا لے. تو یہ سارے احکام انشاءاللہ آپ تشریف لانا, تین دن کا جب اعلان ہو جائے, ہونا تو اب بھی سے چاہیے اعلان تاکہ تیاری ہو جائے. شوال المکرم میں یہ تربیتی اجتماع ہوتا ہے تین روزہ حج کی تربیت کا, اور اس میں تو جو لطف آتا ہے جن کو آتا ہے ان کو آتا ہے, اور ذکر مدینہ ہوتا ہے. آپ کو دوبارہ ذرا آنا پڑے گا, تو اس سے بہتر یہ ہے اگر آسانی ہو تو یہیں قافلوں میں سفر کر رہے کر لیجئے, اور پھر وہ بھی مل جائے گا تین دن کا تربیت اجتماع انشاءاللہ, حاجیوں کا تربیت اجتماع. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا یہ توجہ دلا دوں کہ آج رات کو کوئی خصوصیت کے ساتھ اعلان ہوا تھا, خصوصی یاد ہے سبحان اللہ مدنی کسوٹی کی, آج 63 سال سے اوپر کی عمر کے بزرگوں کی مدنی کسوٹی ہے سبحان اللہ. آپ بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی تیار رہنا. اب یہ ہو سکتا ہے کہ تراوی کے فوراً بات کر دی جائے, ہو سکتا ہے بیچ میں کر دی جائے, ہو سکتا ہے کہ آخر میں کر دی جائے, وہ آپ کی مرضی ہے, دیکھنا چاہیں تو انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے, دیکھیں گے تو خوشی ہوگی آپ کو. یہ ہمارے بزرگ بھی معلومات رکھتے ہیں یا کیا؟ انشاءاللہ یہ بھی جواب دیں گے. سبحان اللہ. مگر اس میں وہ بزرگ ہوں گے جنہوں نے پچھلے سال بھی یہی فیضان مدینہ میں 30 دن کا اعتکاف کیا ہوگا اور اب بھی 30 دن کا اعتکاف کیا ہے. یعنی بابا پچھلے سالوں میں کبھی بھی 30 دن پہلے کر چکے اور اب بھی 30 دن. جی چلو یہی صحیح. تو یہ اس لیے میں یہ پچھلے سال کی قید لگا رہا ہوں کہ بعض نوجوان یا ادھیڑ عمر کے یا بزرگ جن کو پریشانی ہو رہی ہے کہ یار یوں بھیڑ ہے اور یوں رش ہے تو میں ان کو دکھاؤں گا کہ دیکھو یہ شاید تم سے زیادہ بوڑھے ہیں اور پچھلے سال بھی پہنچے تھے اور اس سال بھی آ کے بیٹھ گئے. تو یار تم اپنی کمزوری دور کرو, شیطان کو دفاع کرو کہ اور بالکل اس شیطان کو بول دو نہیں جاتا نہیں جاتا, میں چھوڑ کے فیضان مدینہ نہیں جاتا. انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, میرا نام حافظ امجد علی ہے اور میں چنیا چھانگا مانگا شہر سے 30 دن کے اعتکاف کے لیے آیا ہوں. جی آیا ہوں. پیارے بابا جان, میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ روزہ رکھ کر عورت اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے یا نہیں, اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ خیر. پیارے بابا جان, میری نیت ہے کہ چاند رات مدنی قافلہ اور پھر مدرس کورس کروں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دودھ پلا سکتی ہے, واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد عرفان ضیاء ہے. ماشاءاللہ دعوت اسلامی دین اسلام کی تبلیغ کے سلسلے میں بہت اچھا کام سر انجام دے رہی ہے. میرا سوال یہ ہے, اکثر سننے میں یہ آتا ہے کہ جو اکثر اسلامی بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے مدنی قافلے میں سفر کیا تو دعا مانگی تو ماشاءاللہ میرا یہ مسئلہ حل ہو گیا, فلاں مسئلہ حل ہو گیا. تو میرا سوال اصل میں یہ ہے کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ واقعی جو مسئلہ حل ہوا ہے جو وہ اسی دعا سے ہوا ہے یا کہیں اور دعا مانگی تھی اس سے حل ہوا ہے یا کوئی نیکی کی تھی اس سے حل ہو گیا. سبحان اللہ. اس میں یہ ہے کہ حسن زن, اس پر بندے کو غور پڑنا پڑے گا, کرے گا. بعض تو واقعی اندھیرے میں تیر چلاتے ہوں گے, وہ جس سے تعویذ لیا اس کو جا کے خوش کرتے ہوں گے کہ تمہارے تعویذ سے ٹھیک ہو گیا. اچھا پھر تعویذ آتے اتاریہ پر آتے ہوں گے تو اس سے بھی تعویذ لیا. تعویذ تو بہت سو سے لیتے ہیں, اس کو بولتے ہوں گے بس یہ مدنی بہار ہے میری کہ آپ کے تعویذ سے ٹھیک ہو گیا. پھر یہ لکھ کر ہم کو آگے بھیج دیتے ہوں گے ہماری علمیہ کو. اچھا پھر جو ڈاکٹر سے بھی علاج کرواتے ہیں اس کو بھی سیٹ رکھتے ہوں گے کہ بس آپ نے ایسی دوا دی کہ میرا بچہ کھڑا ہو گیا. تو ایسی یہ شرارتیں نہیں کرنی چاہیے. اس میں بندہ غور کرے, بندہ غور کرے. اگر کہنا ہی ہے تو, نہ کہنا ہو تو غور کرنے کی حاجت نہیں ہے. کہنا ہی ہے تو غور کرے کہ کیا سبب بنا ہوگا. اب اگر اس کے غور کرنے سے یہ اس پر آشکار ہو, اس کا ذہن غالب آئے کہ یار ہو نہ ہو مدنی قافلے میں جا کر میں نے دعا جو کی تھی نا یہ اس کا ثمر ہے, تو کہنے میں حرج نہیں ہے. یا ڈاکٹر فلاں ڈاکٹر کے علاج سے ٹھیک ہونے کا اس کا ذہن غالب ہے تو اب کہنا چاہے تو اس ڈاکٹر کو کہ ہر ڈاکٹر حکیم کو نہ کہتا کرے کہ تمہارے علاج سے ٹھیک ہو گیا. یہ تو پھر سب کو بیوقوف بنانے والی باتیں ہیں, یہ آخرت کے لیے خطرناک ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بس وہ ذہن غالب پر ہوتا ہے. یا کسی ایسے نیک آدمی سے دعا کا کہا تھا کہ جس پر اس نے ذہن ہے کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے تو اس کو جا کر کہہ دیا کہ بھائی وہ آپ کی دعا سے میرا کام ہو گیا تو بھی حرج نہیں ہے. لیکن خالی اس کو مسکا لگانے کے لیے بھی کہتے ہوں گے کہ یار واہ یار تمہاری دعا سے میرا کام بن گیا, دل میں ہی ہو کہ اس کو بیوقوف بنا رہے, یا ایسے سیٹ کر رہے ہیں تو پھر یہ سارا جھوٹ ہے, گناہ ہے. خوش آمد اسی کو تو بولتے جھوٹی تعریف کو. خوش آمد کے ایک معنی یہی ہے کہ جھوٹی تعریف کسی کی گناہ حرام, جہنم میں لے جانے والا کام. تو اس طرح مطلب یہ کہ مدنی قافلے کے تعلق سے بھی اگر ذن غالب تو کہیں کہ مدنی قافلے سے کی برکت سے مجھے نوکری مل گئی, مدنی قافلے کی برکت سے مجھے آقا کی زیارت ہو گئی, زیارت بھی ہوتی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ سب دعویٰ کرتے ہیں باز اسلامی بھائی کہ یہ ہو گیا, ہمیں وہ مل گیا, ہمارے گھر کا مسئلہ حل ہو گیا, تو فلاں مرض دور ہو گیا, تو کینسر کی رپورٹ کلیئر ہو گئی تعویذات اطاریہ سے. تو یہ سب غور کر دیکھو, یہ سب کو کام چاہیے, چھاپنے والوں کو بھی کام چاہیے کہ ہم کو رسالہ نکالنا ہے, جلدی مدنی باہر لاؤ کتاب. ہاں یہ ہم نے مانگنا, ہم اپنی جگہ پر بے قصور ہیں. اب آپ کا کام ہے کہ آپ کتنے سچے, ہم نے آپ پر اعتماد کیا, لیکن آپ جھوٹے مبالغے کریں گے تو یہ وبال آپ پر ہوگا, ہم پر نہیں. اپنا کام ہی جائیں, جیسے ہمارے ناچوان بیٹھے ہوتے ہیں بعض وقت, یہ غور کرتے رہتے کوئی ایسی بات آئے کہ ہم شیر پڑیں, بعض اوقات رونگ نمبر لگا دیتے ہیں, یہ بھی ہوتا ہے کہ موقع نہیں ہے تو شیر پڑتے ہیں. اس طرح جیسے نعرہ لگانے والے یا ابھی تھوڑی ناک کٹی تو خاموش ہیں, ورنہ کل رات کو بھول جائیں گے شاید, رات کو لگے رات کو کھا پی کے تھوڑا تلاوٹ آئے گی تو یہ آج دوپہر کا وہ زخم شاید بھر جائے گا, پھر شروع ہو جائے شاید, تو اللہ اعلم, اللہ کرے یاد رہے ان کو. تو یہ نعرہ لگانے والے یہ انتظار میں ہوتے ہیں کوئی ذرا جوشیلی آواز نکلے, پلے پڑے نہ پڑے اپنوں نے نعرہ لگا دینا ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ اپنا اپنا کام سب کو چاہیے. بابا یعنی اگر حسن ظن ہے کہ یہ ایک مسئلہ یوں حل ہوا ہے تو بیان کرنے میں حرج نہیں ہے, حسن ظن ہو تو, ورنہ ویسے ہی اندھیرے میں تیر نے بعضوں کی عادت ہوتی ہوگی, یہ ہر ایک کو جا کر بولتے ہوں گے تمہارے اس سے ہو گیا, تمہارے تعویذ سے ہو گیا, تمہارے دم سے ہو گیا, حضرت آپ کی دعا سے ہو گیا, امام صاحب کو بولتے ہوں گے کہ آپ سے جو نہیں بچے کو دم کروا گیا تھا وہ بچہ صحیح ہو گیا آپ کے دم سے, امام صاحب کپڑے چیک کرتے ہوں گے کہ یار پھٹ نہ جائیں, اتنا بےچارے پھول ہی جائیں گے, ذرا خوش ہو جائیں گے کہ یار اب اپنے بھی کچھ ہے, اب دم میں اپنے اثر پیدا ہو گیا ہے, اور ڈاکٹر نے جا کے بولا ہوگا کہ آپ نے ایسی دوا دی کہ بس میرا بچہ جاتے جاتے رک گیا. تو ڈاکٹر بولے گا میں کچھ ہوں, یہ سب کو مروا دیتے ہیں تعریفیں کرنے والے, ایسا نہ کیا کریں. سم اس کا تعین بھی کرنا نا کہ حسن ظن, اچھا گمان اس معاملے میں, حسن ظن ضرور, یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ اس کا تعین ہو جائے اور پھر واقعی اس کو اپنی شہرت کا بھی نہ ہو کہ چلو میں کوئی ایسا بول دوں گا تو میرا نام یا میرا واقعہ کتاب میں آ جائے گا, رسالے میں آ جائے گا, یا کوئی مبلغ بیان کر دے گا. تو بہت سارے فتنوں سے بچ کر اس نے اس راستے پر چلنا ہوتا ہے. راستہ تو راستہ ہی ہے بابا, چلنے کے لیے واقعی ایک رہنما کی ضرورت پڑتی ہے. بہت بہت مشکل ہے, جیسے کہ مدنی باہر کسی نے غلط لکھوا دی, اب وہ پڑھی جاتی رہے گی, چھپتی رہے گی, لکھوانے والا مر جائے گا, اس کا بنے گا کیا؟ تصدیق کرو تو وہاں بھی بول دے گا کہ ہاں ایسا ہی ہوا تھا جی, اور اتنا مبالغہ بھی ہوتا ہوگا اس میں کہ خدا کی پناہ. اسی طرح دیگر معاملات میں, حکایات میں, وہ پتہ نہیں کیا کیا لوگ ملاوٹیں کرتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم کو جھوٹ سے اور گناہوں سے بچائے, سچ کی نعمت سے مالا مال کا. آمین آمین. آدمی نپا تلا اور سوچ سمجھ کر بات کرے. ایک بزرگ کا وہ ہے نا ارشاد کے ایک مکتوب آپ نے تیار کیا اور اس میں ایک لفظ کی حاجت محسوس ہوئی کہ اگر یہ لفظ لگا دوں تو اس تحریر میں حسن پیدا ہو جائے گا, لیکن آپ نے وہ لفظ فرماتے میں نے اس لیے نہیں لکھا کہ تحریر میں حسن تو آ جائے گا لیکن میرے اعمال نامے میں کہیں جھوٹ نہ لکھ لیا جائے. تو ہم تو بیان میں بھی پتا نہیں کتنی لفاظی کرتے ہوئے کیا کیا بازوں کا بھول جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. اسی طرح بات چیت میں, اسی طرح لکھنے میں بہت کچھ مطلب ترکیبیں آؤٹ ہوتی رہتی ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو دل کے جذبات ہیں وہ بیان کر رہے ہیں. بابا دل کے ابھرتے جذبات بھی سچ ہی پر مبنی ہو یہ بھی ضروری تو نہیں نہ ہوگا. یہ تو الہام تو اللہ کے نیک بندوں کو ہی پہچان ہو اس کی, کہ فرشتے کی طرف ہوتا ہے الہام. تو یہاں تو بس جو جس کی سمجھ میں آتا ہے, ہر معاملے میں آپ کو مطلب کرپشن ہے, استعراباتوں میں بھی کرپشن ہے، بے عملی کا دور دور ہے. اللہ تعالی کرم فرمائے. کل انشاءاللہ عزوجل ظہر کی جماعت 2:30 بجے ہوگی نا، اعلان ہوا ہے نا؟ اعلان نہیں ہوا. نہیں ہوا نہیں، یہ یہ اب مشورہ ہوا تھا ہمارا. اچھا بابا، کل فجر میں بھی اور نمازوں میں اعلان کر دیتے ہیں. یار یہ طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جس نماز، تو جیسے آج ظہر میں اعلان ہوتا کہ ہر نماز کے بعد الگ الگ نمازی ہوتے ہیں. اگر وہ 3 بجے سمجھ کر آیا تو پھر پورے شہر میں اس کو کہیں جماعت تو ملنے سے نہیں ہے نا، امید ہی نہیں ہے کہ کہیں جماعت ملے. تو کل اعلان کرنا اور کیا، ورنہ آج اعلان ہو جاتا. یہ ہمیشہ یاد رکھیں، کوشش یہی کی جائے کہ اسی نماز میں اعلان ہو. لیکن یہاں شاید باہر کے نمازی ان دنوں آتے نہیں ہوں گے کہ اتنی چیکنگ کروا کر لائن میں لگ کر. ہر وقت لائن لگتی ہوئی بھی ضروری نہیں، زور میں نہیں لگتی ہوگی لائن. جی بابا لگتی ہے. نہیں نہیں سر، ویسے بابا جب بھی آنا ہوا ہے نا تو لائن کچھ نہ کچھ نظر آئی ہے. یہ کیا آنا پڑتا ہے، ادھر سے چیکنگ، ادھر سے چیکنگ، ادھر مطلب ہاں تو یہ ڈبل ڈبل چیکنگ. باہر کا نمازی آئے اس کی امید نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن اہل محبت آتے ہیں، مدنی مذاکرے کے جذبے میں آتے ہیں. سائیں بھائی وہ 3 بجے کا سمجھ کے آئیں گے. کل ان کی جماعت بابا کل اعلان ہو جائے ظہر میں، اور پھر انشاءاللہ انشاءاللہ 3 بجے جماعت کل سے ہوگی انشاءاللہ. نہیں پرسوں سے، کل اعلان ہوگا 2:30 بجے. پرسوں سے انشاءاللہ 2:30 بجے جماعت. پرسوں تو جمعہ، پرسوں جمعہ ہے بابا ہفتے سے. تو کل اعلان کر دیا جائے کہ ہفتے سے، کیونکہ جمعے کے نمازی پھر الگ ہوتے ہیں. ہفتے سے یہ کل لازمی ہے، کل اعلان بول رہے پھر ہفتے کو کرنا کہ اتوار سے. کل ہو جائے گا بابا انشاءاللہ. انشاءاللہ تو آپ جو حاضر ہیں وہ ذہن میں رکھیں کہ انشاءاللہ عزوجل ہفتے سے وہ 2:30 بجے ظہر کی جماعت ہوا کرے گی. پھر نماز وغیرہ کا پریکٹیکل طریقہ پچھلے سال بھی بتایا گیا تھا، وہ وضو کے اور طریقے. تو انشاءاللہ عزوجل یہ فرض علوم کا کچھ سلسلہ ہوگا تھوڑی دیر کے لیے، پھر مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا انشاءاللہ عزوجل. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ایک اسلامی بھائی موجود ہیں جو ربیع النور شریف کے جو 12 دن مدنی مذاکروں کا سلسلہ تھا اس میں یہ مرکز الاولیاء سے حاضر ہوئے، اور کینسر کا انہیں مرض تھا، سارے بال اڑ چکے تھے. یہاں آ کر کیا ہوا یہ بتائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، محمد فاروق عطاری مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں. آپ کی بارگاہ میں ربیع النور شریف میں حاضری ہوئی تھی، تو ربیع النور شریف سے پہلے ہی یعنی یہاں پہ حاضر ہونے سے پہلے ہی اس کینسر کی رپورٹ یعنی کہ ٹیسٹ کروایا تھا، اس کی رپورٹ لینی تھی، لیکن نیت یہ بنی کہ باپا کے پاس جا کے دعا کروائی جائے اور اس کے بعد رپورٹ جو ہے نا وہ کینسر کی لی جائے. الحمدللہ عزوجل یہاں پہ آئے، آپ سے دعا بھی کروائی، مدنی چینل میں بھی دعا ہوئی. تو اس کے بعد جب گئے ڈاکٹروں کے پاس تو رپورٹ پتہ کی، تو اور ساری رپورٹ جو ہے نا وہ ساری کلیئر ہو گئی الحمدللہ. یہ مدنی مذاکرے میں دعا کی برکت سے الحمدللہ رپورٹ جو ہے وہ ہماری، میرا حسن ظن یہی ہے کہ مدنی مذاکرے میں دعا کی برکت سے رپورٹ جو ہے وہ کلیئر ہوئی ہے الحمدللہ. واپا دعائے مغفرت کی درخواست. اب تو باقی زندگی وقف مدینہ ہی ہونا چاہیے. سبحان اللہ، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں. واپا قبول فرما لے. ماشاء اللہ، جب وقف مدینہ ہو گئے اس کا مطلب یہ ہوا نا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، وقف مدینہ یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں، یہ اصطلاح ہے کہ اب آئندہ زندگی دین کی خدمت میں گزرے گی. جبکہ کسی کا حق تلف نہ ہوتا ہو، ماں باپ بال بچوں کا کسی کے حق تلف ہی نہ ہوتی ہو. پاپا یہ جب یہاں حاضر ہوئے تھے 12 دن کے لیے، تو وہاں اس دن چونکہ روزانہ ہی حاضری مدینہ کی قرآن دازی ہو رہی تھی، تو ان کا نام مدینہ کی حاضری کے لیے بھی قرآن دازی میں نکلا تھا الحمدللہ. تو پہلے تو آپ نے مدینہ کی خوشخبری سنائی دی، آج وقف مدینہ کی خوشخبری. ماشاء اللہ، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اللہ نے آپ کو مضی مرض سے نجات بخشی، مدینہ کی حاضری کی سعادت دی الحمدللہ. پہچان مدنی مذاکرہ. تو اس بار میں 12 دن کا انشاءاللہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر مدنی مذاکرہ ہوگا انشاءاللہ. اور ایک تعداد ہے جو 12 دن کے لیے یہاں آ جاتی ہے مختلف مقامات سے, مختلف شہروں سے, یہاں مدنی تربیت گاہ کے حوالے سے ان کی تربیتیں بھی دن کو بھی کچھ نہ کچھ ترکیب, اور رات کو مدنی مذاکرہ, وہ بھی رونق کے دن ہوتے ہیں, بہت رونق کے دن ہوتے ہیں. مرحبا کی صداؤں سے سما گونج رہا ہوتا ہے بارہا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد وسیم اتاری ہے, میں عرب کے شہر مکہ منورہ کے پاس سے بات کر رہا ہوں. اور جناب میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ فرض نماز کیا جلدی جلدی پڑھنا چاہیے؟ کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ فرض نماز جلدی ادا کریں اور سنت اور نفافل جو ہیں آرام آرام سے ادا کریں, کیا یہ بات صحیح ہے؟ اس سوال کی رہنمائی فرما دیے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کی قراءتیں, اس کی تقسیم ہے کہ جیسے کہ فجر میں 40 سے لے کر 60 آیتیں سورہ فاتحہ کے علاوہ, ٹھیک ہے, یہ طوال مفصل اور پھر طوال مقصر اوساط مفصل, اوساط مفصل, اوساط مفصل یہ ظہر میں ہوگی اور عشاء. فجر اور ظہر دونوں میں جو ہے وہ طوال مفصل ہے. فجر اور ظہر میں طوال مفصل, اور فجر اور ظہر میں, اور عشاء میں طوال اوسط, اوسط مفصل, اب بھول جاتا ہوں اصطلاح, عشاء میں اوسط مفصل, اور عصر میں اور مغرب میں, مغرب میں اوسط تیوال نہیں آئے گا, مقصر ہے, قصارے مفصل, قصارے مفصل مغرب میں. تو یہ مغرب میں جیسے کہ 10 آیتوں کے اندر اندر, نہیں یعنی سورہ حجرات سے لے کے سورہ بروج تک, اس سے پہلے نکال دینا. اچھا اب آپ بنا, یہ سارا دوبارہ میں نہیں, ان کو یاد ہو گیا. اب ویسے احکام نماز, نماز کے احکام میں لکھا ہوگا شاید, شاید چلو مل گیا. قرآن عظیم سورہ حجرات سے آخر تک مفصل کہلاتا ہے, اس کے 3 حصے ہیں, حجرات سے بروج تک طوال مفصل, بروج سے لم یکن تک اوساط مفصل, لم یکن سے ناس تک قصار مفصل. سنت یہ ہے کہ فجر و ظہر میں ہر رکعت میں ایک پوری سورت طوال مفصل سے پڑھی جائے, اور عصر و عشاء میں ہر رکعت میں ایک کامل سورت اوساط مفصل سے, اور مغرب کی ہر رکعت میں ایک سورت, ایک سورت کاملہ یعنی پوری سورت قصار مفصل سے. اگر وقت تنگ ہو یا جماعت میں کوئی مریض یا بوڑھا یا کسی شدید ضرورت والا شریک ہو جس پر اتنی دیر میں ایزا و تکلیف و حرج ہوگا تو اس کا لحاظ کرنا لازم ہے. جس قدر میں وقت مکرو نہ ہونے پائے, جس قدر میں وقت مکرو نہ ہونے پائے اور اس مقتدی کو تکلیف نہ ہو اسی قدر پڑھیں. اگر کہ صبح میں یعنی فجر کی نماز میں انا اعطینا اور قل ھو اللہ احد یہ دونوں صورتیں ہوں, یعنی وہی مجبوریاں جو بیان کی گئی, تو ان میں یہ چھوٹی صورتیں پڑھیں تو یہی سنت ہے کہ چھوٹی صورتیں پڑھ لیں. اور جب یہ دونوں باتیں نہ ہو تو اس طریقہ مذکورہ جو اوپر ابھی جو ابھی میں نے بیان کیا کا ترک کرنا صبح یا عشاء میں کہ سارے مفصل پڑھنا یعنی مختصر جو ہوتا ہے وہ پڑھ لینا ضرور خلاف سنت و مکروہ ہے, مگر نماز ہو جائے گی. فتح رضویہ شریف میں یہ جو کچھ تھا وہ میں نے آپ کو عرض کیا, کہیں کہیں کوئی لفظ تبدیل کیا. تو یہ بھی فرض رکعتوں کے لیے کہ فرض رکعتیں اس طرح پڑھنا یہ مسنون سنت, باقی دیگر نمازوں میں کیونکہ وہ اپنی الگ پڑھنا تو بھلے وہ طویل پڑھ جتنا یہ برداشت کر سکتا ہے, صورتیں زیادہ پڑے تو کوئی عرض نہیں ہے, اگر جبکہ کوئی اور عذر نہ ہو کہ مکرو وقت وغیرہ کی کوئی ترکیب نہ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام حسن رضا ہے, وہیں ایئر فون سے بات کر رہا ہوں. اگر کوئی عورت بیٹھ کر نماز پڑھے, کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے, اس کے آگے خطبہ کتنا ہونا چاہیے؟ ایک چار پائی کافی ہے تو آگے پڑھی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک عورت بیٹھ کر نماز پڑھے, اس کے آگے سترا کتنا ہونا چاہیے؟ جو چار پائی آگے رکھی ہوئی ہے کیا وہ کافی ہے سترے کے لیے؟ ہاں, آڑے چار پائی اگر رکھی ہے نمازی کے تو سترا تو ہے, کیونکہ جانور کا بھی سترا ہوتا ہے, اونٹ کھڑا ہوا ہے گیپ تو بہت ہے اس کا, لیکن یہ سترا مانا جائے گا. گھوڑا کھڑا ہے, آڑے بکرا کھڑا ہے, تب بھی سترا مانا جائے گا, تو چار پائی بھی مانی جائے گی. کہ ایک ہاتھ کم از کم بلند ہو, ایک ہاتھ عام طور پہ آدھے گز کا ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اپنی عزم کا اظہار کر لیں. غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. محبتوں کے چور کفل مدین انشاءاللہ, سر پہ امامہ رخ پہ داری, سر پر زلفیں, اکثر نظریں حیا سے نظریں انشاءاللہ. شیطان کے خلاف جنگ, مسجد مرو تحریر, جھوٹ کے خلاف جنگ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبد الوہاب ملک, میں میرپور کشمیر سے بات کر رہا ہوں. ایک سوال آپ سے پوچھنا تھا کہ اگر انسان کی کسی کے ساتھ دوستی ہے تو وہ اس کو بہت کچھ تحفے تحائف دیتا جب دوستی ہوتی ہے, تو کسی بھی وجہ سے اس میں تعلق خراب ہو جانا یا دوستی ختم ہو جانا, تو اس کے بعد اگر وہ تحفے تحائف واپس لینا شروع کر دے یا اس کی ڈیمانڈ کرے یا اس کو لگے کہ میں واپس نہیں مل سکتا تو لوگوں کو اس کو جتانا شروع کر دے, تو اس کے بارے میں آپ کا یعنی کیا بیان ہے کہ یہ کس طرح کا عمل ہے؟ یہ تحفے کی تعریف یہ ہے کہ کسی کو کسی چیز کا بلا عوض مالک بنا دینا, تو اب اس میں عرف کا بھی اعتبار ہوتا ہے بعض صورتوں میں. تو یہاں تو عرف یہی ہے کہ جب ایک دوست نے یا ایک عام آدمی نے بھی کسی کو تحفہ دے دیا تو وہ واپس نہیں لیا جاتا, اور ویسے بھی تحفہ دے کر واپس طلب کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے, واپس لے نہیں سکتا اس کو کہ واپس مجھے دے دو, تو یہ نہیں لے سکتا. ہاں, خود وہ اگر اپنی مرضی سے دے دے تو وہ دوسری بات ہوتی ہے کہ یہ ایک جدید تحفہ ہے, نیا تحفہ ہے. تو اس طرح وہ دوستی ٹوٹنے کے بعد اس کا مانگنا یہ شرن اس کا حق نہیں ہے مانگنے کا, نہ مانگے. اور اگر وہ برا بھلا کہہ رہا ہے تو پھر تو یہ غیبتیں تہمتیں اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں گناہوں کا صدور ہوتا ہوگا. اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی اللہ تعالیٰ. بابا یہاں پر یہ وضاحت غالباً کرنی چاہیے نہیں کہ اس سے مراد تو وہ شاید تحفہ ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ جو کہ ایک دوست دوست کو دے رہا ہے, اور یہ دونوں مطلب کہ جیسے مرد ہوتے ہیں, لیکن اگر کوئی اس جگہ پر اپنی کو گرل فرینڈ کو تحفہ دینا چاہتا ہے اور اس نے یہ لڑکی جو گرل فرینڈ کو جو تحفے دیتے ہیں دوست اس کو گرل فرینڈ لڑکی دوست, تو ان کو تحفہ دینے کا بھی کیا یہی معاملہ ہے؟ گرل فرینڈ تو رکھنا پہلے کیسا کیسا فرمائیں. گرل فرینڈ تو رکھنے کی بھی شریعت میں اجازت نہیں ہے نا. درست. اور پھر اس کے مجازی کی وجہ سے تحفہ دینا تو یہ تو رشوت ہے, حرام ہے. اور یہ تو اس کی ملک بنے گا نہیں جس نے لیا, اس لڑکی پر فرض ہوگا کہ یہ اسی کو واپس دے دے. اور اسی طرح اگر کسی نے مرد نے مرد کو تحفہ دیا, یعنی امرت کو مثلا کسی نے امرت کو اس لیے تحفہ دیا کہ وہ ہلے ہلانے کے لیے, تو یہ بھی اس کے مجازی کی ایک صورت ہے کہ معاذ اللہ امرت سے بھی تو لوگ دوستیاں کرتے ہیں, ان سے بھی تو عشق کرتے ہیں, یہ بھی حرام ہے. اس طرح کی وہ ناپاک, یہ اپنے منہ سے پاک بولنے سے نہیں پاک ہو جائے گا کہ میری پاک محبت ہے, اپنے دل پر غور کرے گا جی کیا چاہتا ہے. تو گندی لذت آتی ہے نا, تو یہی تو شرارت ہے شیطان کی. تو اس لیے وہ اگر کسی امرت کو ہلانے کے لیے کسی نے تحفہ دیا تو یہ بھی رشوت ہے, یہ بھی حرام ہے. اس امرت کو چاہیے کہ قبول نہ کرے, اگر قبول لیا تو واپس لوٹا دے اور اسے دوستی سانس بعد میں لے پہلے توڑ دے. تو یہ آپ نے جو ابھی توجہ دلائی ہے کہ اس کا رشوت دینا, یہ جو تحفہ دے رہا ہے ایک لڑکا اپنی گرل فرینڈ کو, بوائے فرینڈ اپنی گرل فرینڈ کو جو تحفہ دے رہا ہے یہ رشوت ہے, اس کا دینا اس کے لیے جائز نہیں ہے. ساتھ ہی امیر السنت نے یہ بھی توجہ دلائی کہ جس لڑکی کو تحفہ ملا ہے اس پر فرض ہے کہ وہ یہ تحفہ واپس لوٹا دے. لہذا اگر ایسی کوئی اسلامی بہنیں مدنی چینل پر ہیں کہ جو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اس طرح کے معاملات میں مبتلا ہیں اور انہوں نے اس طرح کے تحفے لے لیے ہیں, تحفہ لیتے وقت تو اچھا لگتا ہے, اگر اس طرح کے اگر آپ نے تحفے لے لیے ہیں تو اب آپ پر لازم ہے کہ وہ تحفہ اس کو واپس لوٹا دیں اور اس تعلق کو آج ہی ختم کر دیں گے. اس میں تباہی تباہی اور بھرپور انداز سے تباہی ہے, اور گھر کے گھر اور خاندان کے خاندان ٹوٹنے اور اجڑنے کی, عزت اور عصمت اجڑنے کے اس میں پورے پورے مواقع ہوتے ہیں. تو خدا را رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے میں یہ تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس معاملے میں اپنا کوئی پختہ ارادہ کریں, عزم کریں, جو اب تک گناہ ہوئے ہیں اس کی معافی بھی ہو تلافی بھی ہو, اور آج سے اس مصیبت سے جان چھوڑانے کی آپ کو اچھی سی نیت بھی کر لیں. ابھی جو میں نے وہ تحفے کے تعلق سے بیان کیا نا, واپس لینے نہ لینے کے, اس میں کچھ غلطی ہو گئی ہے میری. اس میں اب میں بہار شریعت کا جزئیہ پڑھ دیتا ہوں. یہ لکھا ہے کسی کو چیز دے کر واپس لینا بہت بری بات ہے. حدیث میں ارشاد ہوا اس کی مثال ایسی ہے جس طرح کتا قے کر کے پھر چاٹ جاتا, لہذا مسلمان کو اس سے بچنا ہی چاہیے. مگر چونکہ ہبہ یعنی تحفہ ایسا تصرف ہے کہ واہب یعنی تحفہ دینے والا اس پر لازم نہیں, اگر دے کر واپس ہی لینا چاہے تو قاضی واپس کر دے گا, اسے نہ واپس لینے پر مجبور نہیں کرے گا. تو قاضی واپس کر دے گا اسے نہ واپس لینے پر مجبور نہیں کرے گا, اور یہ واپس لینے کا حکم بھی حدیث سے ثابت ہیں, مگر سب جگہ واپس نہیں کر سکتا. بعض صورتیں ایسی ہیں کہ ان میں واپس لے سکتا ہے اور بعض میں نہیں. اب اس کی تفصیل بہار شریف کے 14ویں حصے میں ہے اور مکتبۃ المدینہ کی تیسری جلد, دوسری جلد, تیسری, 14واں حصہ, تیسری جلد بہار شریعت کی تیسری جلد میں حصہ 14, اس میں ہبا کا, ہبا یعنی تحفہ گفٹ, تو اس کا بیان ہے. اس کو مزید پڑھ لیں. تو اب یہ کہ جہاں یہ لینے کی اجازت نہیں, جو میں نے کہا نا مکرہ تحریمی وہ درست تھا, مکرہ تحریمی تو ہے. اور یہ جو کچھ آپ نے وضاحت فرمائی ہے یہ تو ایک دوست مرد مرد کو جو تحفہ دے رہا ہے اس کے متعلق, جو ابھی آپ نے عشق مجازی اور گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے حوالے سے جو آپ نے ارشاد فرمایا اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہے نا بابا. نہ نہ وہ تو اپنی جگہ پہ درست ہے. یہاں بھی اب قاضی اور یہ دور, اب یہ کہ دیکھو مسئلہ وہ 100% صحیح بیان کرنا چاہیے. جی بابا. تو با یاد نہیں رہتا, لیکن پڑے ہوئے ہیں تو بھول جاتا ہوں. تو یہ علماء کرام تشریف فرما رہتے ہیں میرے پاس, ان کی شفقتیں ہیں تو یہ رہنمائی فرماتے رہتے ہیں, تو یہ گاڑی چلتی رہتی ہے اپنی الحمدللہ. اللہ ان کو جزا خیر دے, ان کا سایہ عاطفت مجھ پر دراز فرمائے. ہاں میرے ہی بچے لیکن یوں ان مانو کر عمر کے لحاظ سے نہیں, علم ہے نا, بزرگی با علم است نہ بسال, بزرگی علم سے ہوتی ہے, بزرگی با عقل است نہ بسال, تو بزرگی عقل سے ہوتی ہے برسوں سے نہیں. نہ 100 سال کا بوڑھا جاہل ہے تو بزرگ نہیں ہے, اور 15 سال کا بچہ بہت بڑا عالم ہے تو وہی بزرگ ہے. اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 13 سال 10 مہینہ اور 4 دن کی عمر میں پہلا فتویٰ جاری کیا تھا. یہ کھیلنے کے دن ہمارے یہاں ہوتے مفتی بن گئے تھے, اتنے بڑے عالم بن گئے تھے کہ درست فتویٰ دیا تھا. والد صاحب نے اجازت دے دی فتویٰ دینے کی, لیکن اعلی حضرت محتاط تھے, جب تک والد صاحب حیات رہے فتوے چیک کرواتے رہے. مجھے تو اس بات کا غور کرنا ہے, یہ بھی بتا رہے تھے کہ شاید اتنی عمر میں تو جامعہ وغیرہ میں تو شاید داخلے کا بھی ٹائم شروع نہیں ہوتا ہوگا, جو ایک شرائط ہوتی ہوں گے کہ اتنی عمر میں تو داخلہ شروع ہو. یہ تو اعلی حضرت نے داخلہ نہیں لیا تھا نا, ابو کے پاس پڑھے تھے. بھلے اپنے ابو کے پاس پڑھ لے, ابو کے پاس ابو پیسے کتنا سکھاتے ہیں, ابو کیا پڑھائیں گے. فیصلہ رضا جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم محمد. دیکھیے اذان پڑوس میں ہو تو بھی اٹھیے گا نہیں انشاءاللہ, کم و بیش 25 منٹ پہلے ہمارے اذان ہوتی کی ترکیب ہوگی انشاءاللہ, اور 6 بجے عصر کی جماعت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہوتی ہے. جامین بھائی آپ کے یہاں سے سوال کیا ہے. جی لب بھائی, پہلے باپا جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان میرے آپ سے سوال ہے کہ مچھر مار تیل جسم پر لگا کر مسجد میں جانا کیسا, حالانکہ اس میں کیمیکل شامل ہوتے ہیں, بعض میں بو اور بعض سے خوشبو آتی ہے, اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجئے جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کل عطروں میں بھی کیمیکل شامل ہوتے ہیں, وہی لگا کر مسجد میں آتے ہیں اپنے. تو اب یہ کہ مچھر مار تیل اگر واقعی خوشبودار ہے اور اس میں کوئی ایسی بدبو نہیں جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہو تو جائز ہے, اور اگر اس میں بدبو ہے تو ناجائز ہے مسجد میں آنا. مسجد میں آنے کے تعلق سے جائز ناجائز, کہ ویسے کوئی بدبودار دوا لگائی کسی نے اور وہ مسجد میں نہیں آ رہا تو جائز ہے. مسجد میں آنا حرام بدبو کے ہوتے ہوئے, اگر بدبودار مسجد کے باہر لگائی تھی اور اب اس کو زائل کر دیا, دھو دیا, صاف کر دیا, بدبو ختم ہو گئی, اب آنے میں رجنی. اسی طرح منہ کی بدبو, پیاز کچی کھائی, آج کل یہ سموسوں میں اور کچی پیازیں بہت کھائی جاتی ہوں گی مسجدوں میں، یہ ناجائز ہے اگر کسی سموسے میں کچی پیاز ہو تو، کیونکہ وہ پوری تلتی نہیں ہے، کچی پیاز یہ قیمے کی مقدار بڑھانے کے لیے شاید ڈالتے ہیں، قیمہ تھوڑا سا ڈالتے ہیں کچی پیاز اور یہ سبزیاں اور مکس کر کے سموسہ بناتے ہیں، تو پیاز کچی ہوتی ہے، پھر چھولے چنے، چھولے کالے چنے خاص کر ہوتے ہیں غالباً، دیکھیں تو چنے ہوں چھولے ہوں ان میں بھی کچی پیاز ڈالی جاتی ہے، اور یہ مسجدوں میں آج کل افطار میں کھائی جاتی ہے، مسجدوں کی انتظامیہ اس پر توجہ فرمائے اور ایسی چیزیں مسجد میں آنے سے روکے کہ یہ مسجد میں بدبو ہوتی ہے، اس سے یہ مسجد میں لانا جبکہ اس کی بدبو ہو تو یہ ناجائز ہے، تو کچی پیاز کی بدبو ہوتی ہے، کھاتے ہیں تو بدبو نکلتی ہے، منہ میں بدبو ہو جاتی ہے، اب بدبو کی حالت میں مسجد میں کسی کا ہونا یہ حرام۔ متقفین خاص کر توجہ فرمائے کہ ان کے منہ میں ایک تعداد ہے جن کے منہ میں بدبو ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ موقع نہیں ملتا ان کو منہ صاف کرنے کا سب کو، تو یہ سستی بھی بعضوں کی ہوتی ہے، پھر کھا کے بیٹھ جاتے ہیں لیٹ جاتے ہیں، تو اس طرح ہضم صحیح نہیں ہوتا، تو بعض اوقات پیٹ سے بھی بدبو اٹھتی ہوگی منہ کے ذریعے، تو وہ ڈٹ کے کھانا ضروری ہے کہ فارغ آدمی اور کیا کرے، ایک ہی تو حلقہ ہے جو 100% کامیابی اس کو ملتی ہے وہ کھانے کا، جس میں نہ اعلان کی ضرورت ہوتی ہے نہ ترغیب کی بھی حاجت نہیں ہوتی۔ جو اب بھی مدنی مذاکرہ آپ لاکھ منتیں کرو گے، خیر کو ہم ہاتھ جوڑ رہے ہوں گے بگا دیتے ہوں گے، کھانے کا اعلان نہیں کرنا، یہ دیکھ ہمیں ہٹ جاؤ باقی، تو یہ دو حلقے ہمارے 100% کامیاب ہوتے ہیں اعتکاف میں، سحری میں کھانے کا اور افطار میں کھانے کا، لاکھ نیندیں ہیں نیند چڑھی ہے، سحری میں وہ آپ کو ملے گا پھر سو جائے گا، فجر میں ٹانگ سے گھسیٹ کے نکالو تو شاید آ جائے، فجر میں اٹھانا پڑے گا جگانا پڑے گا بعض وقت کھینچنا پڑے گا، لیکن کھانے کے لیے شاید اتنی زحمت نہیں کرنی پڑتی ہوگی، کھلانے کے لیے خود ہی اٹھ کے بیٹھ جاتے ہوں گے، کیسی یار ہماری یعنی کہ عجیب نیچر ہو گئی ہے، تو پھر یوں بدبو، پھر منہ صاف نہیں کرتے، تنکا کھلال یہ نہیں کرتے، تو کھلال نہیں کریں گے تو یہ دانتوں میں گیپ جو ہوتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی کھانے کا جز حصہ رہ جاتا ہے، دانا روٹی کا ذرہ سالن مسالہ، پھر یہ منہ میں رکھا رہتا ہے سڑتا ہے، پھر اس سے بدبو نکلتی، تو تنکا بھی دانتوں میں ڈالنا ہے تو یہ مسجد میں وہ ڈالے گی جس کے دانتوں میں بدبو نہیں ہے، باقی جو کبھی کبھی ڈالتے ہیں نا تنکا ان کے دانتوں میں بدبو ہو جاتی ہے، تو یہ مسجد میں اس سے بدبو نکلے گی، اور اسے بدبو بھی ہوتی ہے کہ وہ بہت ناگوار بدبو ہوتی ہے، خود کو نہ آئے وہ الگ بات ہے کہ نہ کٹی جاتی ہے دوسرے کو آتی ہے، تو اپنی بدبو چیک کرنے کے لیے یہ دعا کی طرح ہاتھ اٹھا کر منہ پہ رکھ کے گہرا سانس لے کر جو کریں گے نا تو پتہ چل جائے گا بدبو ہے کہ نہیں، اگر ناک بند نہیں ہوئی تو اس کا علاج کرنا پڑے گا، مسجد میں رہنا حرام ہے، اعتکاف بھی جائز نہیں ہے مسجد میں اس حالت میں، منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے فوراً باہر نکلنا پڑے گا، فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اپنے من کو منانے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کافی نہیں ہے کہ بدبو تھوڑی ہے، آپ کا ناک تھوڑا بند ہوگا تو تھوڑی آئے گی آپ کو، تو اس لیے وہ تھوڑی ہو یا زیادہ بدبو نہیں ہونی چاہیے، کوئی بھی ایسی چیز مسجد میں گوشت نہیں لا سکتے کچا، اس میں بدبو ہوتی ہے، ڈھکا ہوا بالکل چھپا ہوا کہ وہ گوشت اس میں بدبو نکل نہیں رہی تو جائز ہے، بعضوں کے پسینے میں بدبو ہوتی ہے، بھکے یہ جب ملنے آتے تو مزہ نہیں آتا ایسی بدبو آتی، تو اس کا بھی مسجد میں نماز کی بات جماعت نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے ایسے آدمی کا، اعتکاف تو دور کی بات کہ کپڑے تبدیل کرے یا نہائے یا کوئی بھی ایسی صورت کرے جس سے بدبو اس کی دور ہو جائے، جب خوب خوشبو مل لے، اب بدبو دور ہونا شرط ہے کسی بھی چیز سے، بعض غذاؤں سے بدبو آتی ہے پسینے میں میرا اندازہ ہے، پھر ان غذاؤں سے پرہیز کریں، نہیں کھانا بھی ڈٹ کر ہے سب کچھ کرنا ہے اور بھی کیسے اعتکاف میں بھی مزہ آتا ہے، مسجد کو چھوڑے کیسے بھاجوں گا یہ بھی ہوتا ہوگا، دو ٹائم مفت کھانا ملتا ہے مزہ آتا ہے، اب مزہ تو آتا ہے ٹھیک ہے، لیکن بدبو کے ساتھ اگر مسجد میں رہیں گے تو گناہگار ہوں گے، پھر مہربانی کر کے اسے توبہ کر کے فوراً اور بالکل منہ کو اچھی طرح مسواک خوب کیا کرے, خلال کیا کرے. اگر منہ میں جیسے ہم افطار میں کیلا مجبوری ہے, کیلے کی بھی فیور میں نہیں ہوں, کیلا بھی دانتوں میں آتا ہوگا چپک جاتا ہے. تو ویسے اور کھانوں سے اس لیے کہ مغرب فوراً پڑتے ہیں نا, کھجور بھی نہیں, کھجور بھی اگر کھا کر آپ دانتوں میں بھر جاتی ہے, یہ نہیں منہ نہیں صاف کرنے کا ذہن نہیں, اس لیے ہم کھجور بھی نہیں دیتے. ورنہ کھجور سے سنت ہے لیکن ساتھ میں منہ بھی تو صاف کرنا ضروری ہے نا. کھجور کھائے افطار میں بے شک سنت ادا کرے, منہ صاف کر نماز پڑھے, منہ صاف نہیں کرتے. پھر مٹھاس کے مزے لیتے ہوں گے روزے دار مغرب کی نماز میں, مسائل تو پتہ نہیں ہے نا. کھجور کھا کر فوراً نماز پڑھیں گے تو منہ میٹھا رہے گا, اس دیدا کھلے کوئی بھی اس سے اختلاف نہیں کرے گا میری بات سے, کہ جب تک اچھی طرح منہ صاف نہیں کرتے کلیاں کر کے اور خلال وغیرہ کر کے, اس وقت تک آپ کے منہ میں مٹھاس رہے گا, حلق میں مٹھاس رہے گا کھجوروں کا. تو اگر کوئی چیز دانتوں میں ہے اس حال میں نماز پڑھنا, چاہے گھر میں پڑھے چاہے مسجد میں پڑھے, اب یہ ہر جگہ کے لیے, دانت میں بوٹی پھنسی ہوئی ہے, چاول پھنسا ہوا ہے, روٹی پھنسی ہوئی ہے, کوئی ذرہ غذا کا پھنسا ہوا ہے, تو اس سے فرشتوں کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی کسی اور چیز سے نہیں ہوتی. کیونکہ فرشتہ جو ہے نا وہ قراءت, وہ فرشتے وہ منہ پر منہ رکھ دیتے ہیں, وہ قراءت پر قادر نہیں, تو وہ قراءت سنتے ہیں, تو منہ پر منہ رکھ کے وہ سن رہے ہوتے ہیں, ان کو اس سے تکلیف ہوتی ہے اگر دانتوں میں کوئی چیز ہے تو کھانے کی, تو اس لیے وہ دانت صاف کر کے نماز پڑھی جائے. تو یہ تو عام ہے, کوئی دانت تو ہزاروں لاکھوں میں صاف کرتا ہوگا خلال, یہ معتکفین تو مجھے نہیں لگتا کہ صاف کرتے ہوں, باغ باغ کے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, یا عام طور پر مغرب کے نماز کے وقت جو تھال لگتے ہیں اور لوگ کھاتے ہیں مغرب کی اذان پر کباب سموسے, تو یہ کہاں مطلب خلال تو کرتا نظر نہیں آتا, بھائی بھاگ بھاگ کے وہ آگ کے صفوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ یوں کرتے رہتے ہوں گے. تو اس لیے صرف اگر یہ سب کرنے کا ٹائم نہیں ہے, سستی ہے یا موقع نہیں ہوتا, جماعت جلدی کھڑی ہو جاتی ہے, تو پانی, کہ پانی بھی حدیث سے ثابت ہے, پانی سے افطار بھی, ہمارے نفس سے بھی اب اس کو ہم ثابت کریں کہ ہم قبول کرتے ہیں پانی, پانی سے افطار کر کے نماز پڑھیں, پھر اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں بے شک کھائیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمد رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا رحمن. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا للوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته واجعلنا في شفاعته يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. آج تین رمضان المبارک ہے اور تین رمضان المبارک میں کشمیر اور خیبر پختونخوا کچھ سال پہلے زلزلہ آیا تھا اور کافی مسلمان اس میں فوت ہوئے تھے. اللہ تعالی ان مسلمانوں پر رحمت نازل فرمائے جو دنیا سے رخصت ہوئے بچارے, اللہ ان سب کی بے حساب مغفرت فرمائے, اور جو بچارے زخمی ہوئے اپنے عزیزوں سے بچھڑے, ایسے بچارے ہزاروں لاکھوں ہوں گے جو ابھی تک اپنے پاؤں پر کھڑے نہ ہو پائے ہوں, اللہ ان سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور ان کو نعم البدل عطا فرما دے اور ان سب کی مشکلات کو آسان فرمائے. اللہ تعالی ہماری اور اپنے پیارے حبیب کی ساری امت کی مغفرت فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کوئی اگر مختصر جواب والا سوال ہو نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان, میں راولپنڈی لال کرتی سے محمد عمیر تاری عرض کر رہا ہوں. بابا جان, میرا سوال یہ ہے, اگر کوئی لڑکی گرل فرینڈ نہ ہو صرف ساتھ آفس وغیرہ میں کام کرتی ہو, کیا اسے بھی گفٹ نہیں دے سکتے؟ رہنمائی فرما دیجئے. غیر عورت سے بے تکلفی کی شریعت میں اجازت نہیں ہے, بلکہ یہاں تک بہار شریعت وغیرہ میں لکھا ہے کہ عورت کو سلام نہ بھیجے, احیاء العلوم میں لکھا ہے عورت کو سلام نہ بھیجے. تو جب سلام بھیجنے کی اجازت نہیں تو تحفہ دینے کی کیسے اجازت ملے گی؟ پھر یہ کہ بہار شریعت میں لکھا ہے کہ عورت, اجنبی عورت مراد ہے, غیر عورت جس سے شادی ہمیشہ کے لیے حرام نہ ہو, تو ایسی عورت کے یہاں اگر میت ہو جائے تو تعزیت کی بھی اجازت نہیں ہے, اسے تعزیت کرنا بھی منع ہے. جب تعزیت کی اجازت نہیں ہے تو اب اس کو تحفہ دینے کی اجازت کہاں سے لائیں گے؟ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ میں نے سلام بھجوانے کا کہا, سلام بھجوانے کی اجازت نہیں. ہاں, یہ احیاء العلوم میں لکھا ہے جو مجھے یاد آ رہا ہے کہ عورت غیر عورت کو سلام بھی نہ بھجوائے. یا بہار شریعت میں بھی ہو سکتا لکھا ہو, احیاء العلوم میں پڑھا ضرور ہے میں نے غیر عورت, کیونکہ اس سے عورت سے مرد کی پنگیں بڑھیں گی اور یہ قریب آئیں گے, آپس میں ان کے وہ لچک پیدا ہوگی, اور اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے, بلکہ قرآن کریم میں عورت کو یہ حکم ہے کہ عورت ایسی لوچدار اور نرم گفتگو نہ کرے جس سے من کا روگی, نہ دل میں جس کے روگ ہو وہ للچائے. تو عورت کو بھی چاہیے کہ غیر مرد سے نرم گفتگو نہ کرے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم